Goedenacht, het begin van maandag 25 september zit Van der Linde met het NOS-journaal. De bezetting van een klooster in Kosovo is ten einde, meldt de Kosovaarse regering. Ongeveer 30 gewapende mannen vielen zondagochtend het kloostercomplex binnen. Bij vuurgevechten met de politie zijn 1 agent en 3 aanvallers omgekomen. Het is onduidelijk wat de groep van plan was. Volgens de premier van Kosovo waren het door Servië gesponsorde criminelen. De situatie zou nu, na een aantal vuurgevechten, onder controle zijn. Of hierbij doden zijn gevallen, is niet bekend. Het kloostercomplex staat in een dorp waar voornamelijk etnische Serviërs wonen. Kosovo verklaarde zichzelf in 2008 onafhankelijk van Servië. Ajax heeft per direct technisch directeur Sven Mislintat ontslagen. De reden is een gebrek aan breed draagvlak binnen de organisatie, schrijft de club. Er zouden diverse pogingen zijn gedaan om dat draagvlak te herstellen, maar zonder resultaat. Directeur Van Halst schrijft dat dat tot onrust heeft geleid, evenals de teleurstellende prestaties van Ajax. Vanmiddag werd de klassieker Ajax-Feyenoord in de Johan Cruijff Arena gestaakt, omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld was gegooid. Feyenoord stond toen met 3-0 voor. Daarna braken er ongeregeldheden uit, hooligans bestormden de hoofdingang en richtten vernielingen aan. De eerste etnische Armeniërs hebben de enclave Nagorno-Karabach verlaten. De premier van Armenië noemt de kans op etnische zuivering reëel en zegt dat zijn land bereid is om alle Armeniërs uit de enclave op te nemen. Azerbeidzjan viel dinsdag Nagorno-Karabach aan. Het land zegt de rechten van de Armeniërs in de enclave te garanderen, maar ook dat de enclave geïntegreerd wordt in Azerbeidzjan. De 120.000 etnische Armeniërs zijn bang en zouden daarom bijna allemaal naar Armenië willen vertrekken. Het weer vanuit het westen, bewolking vannacht. Het blijft droog, het wordt niet kouder dan 9 graden. Morgen eerst zon in het oosten, maar daarna bewolkt. In het westen kan het ook wat regenen. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat. Het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. In het tweede uur in de podcastserie Wat Blijft, een portret van interviewer en programmamaker Wim Keizer, die onder andere de schitterende serie Van de Schoonheid en de Troost maakte. En natuurlijk uitgebreid aandacht voor fotograaf en kunstenaar Erwin Olaf, die deze week op 64-jarige leeftijd overleed. Maar eerst Willem van Oranje. Van ons volkslied? Ja, zeker. Wilhelmus uit Nassau, een Duitser van adel, kreeg via erfrecht wat grond in Nederland. Liet zich daarvoor katholiek opvoeden in Brussel om de koning van Spanje te eren. Hij doorkruiste heel Europa, in eerste instantie voor die Spaanse koning en later ook vooral voor zichzelf. De reislustigheid van Willem van Oranje, daar gaat het gesprek over met mijn hoofdgast René van Stribriaan. Welkom, fijn dat je er bent. Fijn om te zijn. 2 jaar geleden kwam jou behoorlijk goed gevulde biografie uit over Willem van Oranje. Ik heb hem thuis liggen, De Zwijger geheten. Nu is er het vervolgboek, het reisboek van Willem van Oranje, waarin alle veldtochten, alle reizen, vluchtroutes en reisjes van paleis naar herberg staan beschreven. Wat is de verhouding tussen dit reisboek en de biografie die je hebt gemaakt? Nou, de biografie die beschrijft een leven dat zich ontplooit in de volle heftigheid van de 16e-eeuwse politiek en de 16e-eeuwse economische ontwikkeling. En dat is voor een deel het familiebelang dat zich daarin ontplooit. Maar voor een ander deel is dat gewoon conflict. Het maken van concessies, het maken van bondgenootschappen. En uiteindelijk, in het geval van Willem van Oranje, was dat ook heel veel verlies lijden. In diepe moeilijkheden belanden. Mm-hmm. En kijken hoe je daar weer uitkomt. Dat is die biografie. En dit reisboek, dat is vooral dat praktische leven. Hoe sloeg hij zich door de dag? En dat was voornamelijk reizen in zijn geval. Hij is waarschijnlijk iets van een kwart van zijn leven onderweg geweest. Hij heeft tienduizenden kilometers. Ik heb het geturfd en geteld. En ik registreerde alleen al zo'n 75.000. Maar we weten ook niet alles van dit leven. Hij verdwijnt soms voor maanden onder de radar. Dus het is ook zeker meer dan 100.000 kilometer geweest. En dan hebben we het alleen over de afstanden tussen steden, tussen aanmerkelijke plaatsen. Ja, precies. En waarom heeft hij al die kilometers afgelegd? Waarom was dat nodig? Nou ja, om verschillende redenen. Hij behoorde tot de adel en de adel reisde in die tijd. Al was het alleen maar om de eigen bezittingen te kunnen bekijken. Die van Willem van Oranje lagen heel ver uit elkaar. Maar Willem van Oranje was ook al vrij jong ingeschakeld als diplomaat. Mm-hmm. Daarvoor moest hij ook reizen. Hij was diplomaat voor Karel de Vijfde. En hij werd ook militair. En Karel de Vijfde voerde uitgebreid oorlog met Frankrijk. En als militair zwierf hij ook rond over de slagvelden in Noord-Frankrijk. Dus hij was alleen om de functies die hij uitoefende continu onderweg. En aan toerisme heeft hij eigenlijk zijn hele leven niet of nauwelijks gedaan. Het was niet voor de lol, zullen we maar zeggen. Nee. Maar het vond wel op een bijzondere manier plaats, lees ik in jouw boek. Want hij reisde rond met een gevolg van 50 tot 70 man, vaak. Ja. En dat moet er. Nou, zou je een beeld kunnen schetsen van hoe dat er ongeveer uitgezien moet hebben? Nee, hij had een gevolg dat eigenlijk onderstreepte dat hij een belangrijk persoon was. Dus hij had circa 10 dienaren bij zich of hovelingen, mensen die hem adviseerden, die met hem vergaderden, waarschijnlijk een beraadslaagde over hoe het een en ander georganiseerd moest worden. Maar daarnaast had hij ook, was natuurlijk ook gewoon het praktische leven. Hij had koks bij zich, sommeliers, een kapper, een kleermaker, noem het maar, alles moest mee. En het slapen, hoe gebeurde dat bijvoorbeeld onderweg? Nou ja, en dan daarbij nog een lijfwacht. En moesten allemaal voor zorgen dat dat hij onderweg veilig was, maar ook dat hij op zijn slaapplaatsen veilig was. Dus over het algemeen werd er geslapen bij bevriende edelen op een kasteel. Als dat maar even kon, dan werd dat voor hem geregeld. Of in een eigen kasteel. Het land was bezaaid met allemaal landgoederen die hem toebehoorden, waar zijn kastelen op stonden. Dus dat hielp ook nog wel. Maar als dat niet ging, dan werd er in een herberg geslapen. En als dat niet ging, als dat ook niet ging, dan werd er geslapen in tenten. En Willem van Oranje had hele prachtige tenten. Dat waren geen kleine tentjes, denk ik. Dat waren geen kleine tentjes. Nee. Dus daar moest er zoveel in kunnen dat daar een hemelbed in kon worden opgesteld. Oh, echt? En prachtige wandtapijten om het een beetje warm te houden. En ook personeel om hem veilig te houden, uiteraard. We gaan straks daar verder over praten. Ik ben heel benieuwd naar om van dit soort details. Ja, hij rook natuurlijk ook aan de macht, hè? Want keizer Karel de Vijfde was toen de machtigste man ter wereld. Dus het is echt ook, het gebeurt allemaal in een tijdperk dat razend interessant is. We gaan er straks verder over praten. Maar eerst aandacht voor een andere grote Nederlander. Ik zei het al eventjes, fotograaf en kunstenaar Erwin Olaf. René, heeft dat overlijden jou nog wat gedaan? Ja, zeker wel. Ja, hij, om te beginnen een groot kunstenaar. Te vroeg overleden. Hij was al een tijd ziek, maar ook we zijn van hetzelfde bouwjaar. En ik herkende eigenlijk wel iets in zijn gedrevenheid, zou ik durven zeggen. Want we behoren beide tot wat vroeger heette de verloren generatie. We zijn in de jaren 80 zijn we opgegroeid en hebben natuurlijk beslissingen moeten nemen van hoe gaan we ons leven verder vormgeven. En dat hebben we gedaan in een hele moeilijke tijd. Dat las ik eigenlijk aan zijn leven ook wel af. Mm. En dat leidde tot iets anders volgens mij in zijn geval. En misschien gaat dat ook wel voor mij. En dat is dat het spectrum waarover hij zich bewoog, van de intimiteit tot uiteindelijk de hoogste macht, dat hij daar als fotograaf in bewoog. Dat is eigenlijk wel kenmerkend, denk ik, voor mijn generatie. Dat doen meer mensen. Dat heeft waarschijnlijk iets te maken ook wel met het feit dat we uit zo'n kansloze positie ooit zijn begonnen. Mooi. Dank dat je ook hier nog even bij stil wilde staan. Erwin Olaf overleed afgelopen woensdag op 64-jarige leeftijd. 40 jaar lang maakte hij eigenzinnige, gewaagde en intieme foto's. Het maakte Olaf tot een van de grootste fotografen van Nederland. En ook over de grens kreeg zijn werk veel lof. We spreken straks over het werk en leven van Erwin Olaf met Wim van Zinderen, oud-curator van het Fotomuseum in Den Haag. Hij werkte lang met de fotograaf samen. Maar laten we eerst nog eventjes naar Olaf zelf luisteren. Ik kan niet anders maken dan wat ik maak. En als dat niet helemaal in het straatje past van een museum, ja, dan heb ik pech of het museum. Ja? Erwin Olaf Springveld werd geboren in Hilversum in 1959. Hij volgde de school voor de journalistiek en koos daar voor fotografie. Vanaf de jaren 80 ontwikkelde hij zijn eigen stijl, waarin hij niet bang was voor taboes. Naakte lichamen en homoerotiek, of mensen die niet binnen de normen van de maatschappij pasten, die fotografeerde hij. In 2014 zei hij daarbij het programma College Tour het volgende over. Het leven werd beheerst door een totale interesse voor mensen die aan de rand hingen. Die een eigen identiteit hebben. Daar hou ik nog steeds van. Mensen die moeten vechten. Niet altijd de succesvolste, maar die succes moeten maken. Dus die misschien vroeger gepest werden. Dan op kamers gewoond. Dan denken van, nou ja, ik heb een dopneus. Maar als ik die rood schilder, dan zie ik er zo opvallend uit. Hè, en zo dan een identiteit maken. Daar heb ik altijd enorme voorliefde gehad. Zijn foto's waren vaak sterk gestileerd. En Erwin Olaf dacht dan ook over ieder detail na. Dat vertelde hij in datzelfde programma. Nou, wat ik heel erg interessant vind, wat eigenlijk altijd aan mijn werk zit, is de choreografie van het lichaam. Laat me zeggen dat eenzaamheid heel andere soort beweging heeft of houding dan, ik ben nu bezig met een serie over wachten. Dat het wachten ziet er anders uit. Het zijn nanomillimeters. En dat vind ik, dus de choreografie van het lichaam. Waar leg je een hand? Hoe ver staat de glas van me af? Ben ik hier nu een alcoholist of ben ik nu een gezonde drinker? Weet je wel, welk plantje staat er in de vensterbank? Weet je wel, al die dingen om een verhaal te vertellen wat een open einde heeft. Alhoewel zijn vroege werk soms op verzet stuitte, kreeg Erwin Olaf later veel waardering voor zijn fotografie. In 2011 won hij de Johannes Vermeerprijs. Hij was lid van de Academie van Kunsten en kreeg een Amerikaanse Oeuvre Award. In 2019 werd Olaf benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dat was voor zijn fotografie, maar ook voor zijn levenslange inzet voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Want hoewel hij naar eigen zeggen in zijn jonge jaren activistischer was, bleef hij zich hard maken voor homo-emancipatie. In een documentaire die Michiel van Erp over hem maakte, dat was in 2019, zei hij daar het volgende over. Heb jij zin? Ik heb het heel erg naar mijn zin. Het is zoute aarde, leuke lieve mensen. Het is heel jammer dat er een hek omheen moet staan, maar verder is het geweldig. Hoe bedoel je, jammer dat er een hek omheen moet staan? Ja. Nou, je kan niet zo jezelf zijn als mensen hier nu zijn. In een normale wereld. En in tegendeel, het wordt steeds moeilijker. Vanaf mijn 8e jaar word ik uitgescholden om een vermeende of daadwerkelijke seksualiteit. De laatste jaar 3 keer. Waarvan 1 keer heb ik aangifte gedaan. Een taxichauffeur die me voorrang geeft. Dus ik steek over mijn fiets en hij trekt op. Rijdt me bijna aan. Ik ga naar zijn raam om verhaal te halen. En hij zegt, Ik zeg, wat, waarom doe je dat? En hij zegt, homo's hebben geen voorrang. En dan ga je door. En daarom sta ik. Want dat laat ik me niet gebeuren. Dat ik de laatste fase van mijn leven geen voorrang meer heb. Omdat ik een andere seksuele voorkeur heb dan een taxichauffeur met een pluisbaard en een vette buik. Nou, ik krijg applaus. Kom op, toch. Ja, dat maakte hem woest, dat soort momenten. In de jaren 90 werd er longemfyseem bij hem geconstateerd. De ziekte is chronisch en de prognose was destijds slecht. In de documentaire van Michiel van Erp is te horen hoe Olaf sindsdien nadacht over zijn nalatenschap. Het leek hem fijn als zijn man, Kevin, en zijn manager Shirley met zijn werk aan de slag zouden gaan. Hij vertelt hier over Kevin. Hij heeft een heel goed fotografisch oog. Hij is de beste iPhone-fotograaf die ik ken. Je ziet het altijd met fotografen, als ze overleden zijn, dat zo'n estate dan het werk blijft voortzetten. En ik wil het heel graag, omdat ik vind dat hij een fotografisch oog heeft, het gaat leren om ouderwetse zilverbromide afdrukken zwart-wit te maken. Maar dat is wel een leuk toekomstplan met z'n tweeën. Ja. Want dat ambachtelijke. En jij hebt het zelf gevraagd. Nou, alleen nog even doen. Shirley is super intelligent. Die is hier op de achterhoofd gevallen. Kevin is hier op zijn achterhoofd gevallen. Weet je wel, we moeten het regelen. En het enige wat mij op dit moment bezighoudt, hoe de mensen van ik hou en met wie ik al heel veel heb te danken, aan wie en dan die goed achterblijven. En dat werk hopelijk ook op een goede plek te zien zal zijn later. De laatste jaren vroeg Olaf met zijn werk ook aandacht voor klimaatverandering en menselijke overmoed. Met zijn solo-tentoonstelling I Am Wild uit 2021 riep hij op om de natuur te koesteren. Maar die foto's die gingen ook over vergankelijkheid. In de woeste natuur schoot Erwin Olaf een kwetsbaar portret van zichzelf. Misschien kent u het wel. Duidelijk verzwakt door zijn chronische ziekte. Voor die foto moest hij een rots beklimmen en dat kostte hem duidelijk moeite. Toch behield hij zijn zelfspot, is te horen in een korte documentaire van cameraman Pim Hawinkels. Dan heb je hier een triljoen stenen, maar ja, Erwin moet en zal zijn eigen nepsteen meenemen, want die realiteit is toch wel kut. Omdat ik ook wel merk dat ik langzamerhand tegen steeds meer limieten aan begin te lopen. Zonder, laat maar zeggen, hulp van machines of stokken of auto's. Wil ik eigenlijk een zelfportret maken dat die natuur zegt, je kan doen wat je wil, maar ik ga nooit aan de kant. Tot hier en niet verder. Daar heb ik er dan ook nog een klein jongetje gecast om op een gegeven moment mijn plaats in te nemen, die omgedraaid poseert en dan wel naar de toekomst kijkt. Als we een pauze hebben, kan ik ook. Oké, ga maar zitten. Ja. Heel mooi! Borst een beetje naar voren. Trots. Ik moet een pauze. Ja. Pauze even. Ik moet even naar beneden. Oh, die is ook best een goede. Ja, die moet dus trots en zieke geen zien. Ja, we hebben erg. En dan denk ik dat ik helemaal rechtop sta. En dan straks krom als een hoep horen. Ik vind het mooi. En u hoorde daar op de achtergrond de zuurstof die hij toegediend krijgt. Wim van Zinderen, oud-curator van het Gemeentemuseum en Fotomuseum in Den Haag, verantwoordelijk voor een grote overzichtstentoonstelling van het werk van Olaf in 2019 in zijn museum. Goedenacht, meneer van Zinderen. Ja, u bent gebeld zelfs, heb ik begrepen, voor een groot stuk in de New York Times over Erwin Olaf naar aanleiding van zijn overlijden. Hoe bijzonder is dat voor een Nederlandse kunstenaar? Ja, dat is heel bijzonder. Dat zal maar een paar kunstenaars betreffen. In de New York Times staat dan ook dat hij tot de grote drie van Nederland behoort. En dat is dan, die andere twee zijn dan Anton Corbijn en Rienke Dijkstra. Dus ik denk dat die ook wel aandacht krijgen als die overlijden in de New York Times. Mm. Ja. En hoe is het met u? Bent u geschrokken van het overlijden? Want het is toch wel plotseling. Toch wel heel onverwacht. Ik bedoel, ik ken hem al bijna 40 jaar. En ik heb gewoon de strijd wel meegemaakt. En ook zijn verbetenheid om door te gaan. Om zich niet te laten kisten door zo'n aandoening die erfelijk is. En en dan leek dan die longtransplantatie die hij heeft gehad een paar weken geleden. Nou, ik weet niet precies. Mm. Dat zou het dan, was dan het alles of niets moment. En dat was hij goed, daar was hij goed doorheen gekomen. En dan is het zo ongelooflijk droevig dat een paar dagen later zijn hart het begeeft en dat het dan toch afgelopen is. Ja. En ik hoorde het woensdag om 5:00 belde een vriend van mij om het al vast te vertellen. En om 6:00 werd het dan landelijk bekend. Nou ja, vanaf dat moment was het natuurlijk een soort gekkenhuis. Ja, u heeft helemaal niet stil kunnen staan. Dan heb je ook helemaal geen tijd om daar goed over na te denken wat er nou eigenlijk gebeurd is. Mm. Want wist hij toen van de risico's van die operatie, toen hij dat aanging? Ja, volgens mij wel. Ik heb hem niet meer gesproken vlak voor de operatie. Of in die maanden daarvoor ook niet. Ik bedoel, hij zat te wachten op longen die beschikbaar zouden komen. En dat is natuurlijk een heel vreemd wachten. En eigenlijk wilde hij lekker een half jaar op Mallorca zitten, maar hij moest gewoon in de buurt blijven. Dus dan zit je hier thuis te wachten op het grote moment. En ik denk wel dat hij zich heeft gerealiseerd dat het een groot risico met zich meebrengt. Want hij is natuurlijk ook al wat ouder. Het is zo'n hele zware operatie. Doorsta je als ouder mens toch minder makkelijk dan wanneer je in je 30ste bent of 40ste. Ja, maar het was een soort, want u zei net, ik hoorde u net zeggen, een alles of niets moment. Ja, zo'n operatie is dat wel, hè. Dat net als met een harttransplantatie, dat als het lichaam dat niet wil, of dat afstoot, of er kunnen allerlei dingen gebeuren. Het is zo'n intensieve behandeling en operatie, dat kan natuurlijk misgaan. En tekent het hem, wat u betreft, dat hij toch gekozen heeft voor die operatie? Dat hij... Ja, want hij wil absoluut... Hij was sowieso een beetje alles of niets, hè? Dus hij wilde dit gewoon proberen. Hij had ook echt stevig vertrouwen in de medische wetenschap. Hij is in het Academisch Ziekenhuis in Groningen geopereerd. En dat is natuurlijk een topziekenhuis. Dus hij voelde zich daar ook in goede handen. Dus hij had daar wel vertrouwen in. En waarom ook niet, zou ik denken. Ja. Maar het kan. Er is een kans dat het misgaat. Maar ik ben verder geen medicus, dus ik kan er verder ook niks over zeggen. Laten we het over datgene wat blijft hebben van Erwin Olaf. Want. Ja, ik vind het. Ik heb het altijd zo'n bijzonder figuur gevonden. Ook omdat hij zo lief was, maar ook onzeker en zo sterk tegelijk. Het leek wel alsof hij alles in zich had. Ja, Wat was het dat hij tot het einde toe onzeker bleef? Waar kwam dat vandaan? Nou, dat komt uit zijn jeugd, denk ik. Uit zijn milieu zelfs. Zijn vader werkte bij een kantoormeubelhandel, fabriek. En op een gegeven moment dacht hij van, ik begin voor mezelf. Dus toen ging hij uit dienst en begon hij voor zichzelf. En dat is toen helemaal misgegaan. Is failliet gegaan, is ziek geworden. Dat heeft Erwin allemaal gezien als kleine jongen. Hoe zijn vader eigenlijk in de moeilijkheden kwam. En terwijl zijn vader zo hard werkte. Ja. Dus dat is een soort schrikbeeld. Het kan altijd misgaan, dat gevoel. Ja, en Erwin heeft er natuurlijk voor gekozen om zijn eigen studio te runnen met mensen in dienst. Dat is gelijk aan een eigen zaak. Met de risico's van dien. En dat heeft hij geweldig goed gedaan. Hij was altijd heel goed voor zijn medewerkers. En het feit dat er in Nederland nog een fotograaf was met mensen in dienst, dat was al uniek. Vroeger was dat wat normaler. In de jaren voor de oorlog en vlak na de oorlog. Maar eigenlijk is er nu bijna geen fotograaf meer die mensen in dienst heeft. Nee. Wat is, hoe zou het belang van zijn fotografie, want hij heeft zoveel gemaakt, is dat met een aantal woorden te typeren? Nee, daar zou ik nu nog niks over durven zeggen. Nee? Want je weet niet welke delen van zijn oeuvre worden opgepikt of iets. Dat hangt gewoon van... Ik ben dus heel benieuwd naar de eerste tentoonstellingen die nu gaan komen van zijn werk en wat dat dan precies inhoudt, waar ze zich op gaan richten. Want het is inderdaad een enorm oeuvre met heel veel elementen die het echt waard zijn om opnieuw te tonen uit de jaren 80 of uit de begin jaren 90. Waar gaat zijn werk over? Ja, zijn werk gaat eigenlijk over de geschiedenis van de fotografie, realiseer ik me nu. Want hij is natuurlijk analoog begonnen met een kleinbeeldcamera, zwervend door het nachtleven van Amsterdam, om vooral de homo-scene te fotograferen voor homobladen in binnen- en buitenland. Dat was wel behoorlijk in de slipstream van zijn opleiding, de school voor journalistiek. Dus de fotojournalist. Maar op een gegeven moment wilde hij toch autonomer werken en monumentaler werken. En ja, dan is zo'n kleinbeeldcamera natuurlijk zeer ongeschikt. Dus toen kocht hij een tweedehands Hasselblad-camera. En die hebben grotere negatieven die ook scherper zijn. Dan kan je eigenlijk veel verzorgder werk meemaken. En dat wilde hij graag. Hij wilde monumentaal, uitgewogen, goed gecomponeerde, zeer gefocuste portretten maken. Waarin eigenlijk alles wat hij wilde zeggen, maar ook alles wat het model wilde zeggen, in samenkwam en in samengebald was. En daarom zijn die foto's zo sterk. Het is echt, ja, wat ze in het Engels zeggen, in your face. Hè? Het is echt confronterend. Ja, ja, zeker. En vooral die vroege werken, toen er nog geen digitaal bestond, zullen we zeggen, en dat was tot ongeveer 1995, die hebben die intensiteit. En als het aan mij zou liggen, zou zeggen van, mijn eerste Erwin Olaf tentoonstelling zou zijn die werken uit de jaren 80 en 90. Juist die vroege werken. Juist die vroege werken, ja. Wat ik ook wel bijzonder vind, is dat hij ook bijvoorbeeld koninklijke portretten deed. Vond hij dat belangrijk om te doen? Ja, dat is de erkenning. En ik vind het ook zo bijzonder, want hij heeft in Zomergasten van de VPRO heeft hij eigenlijk de koning het vuur aan de schenen gelegd door te zeggen dat hij moest afvallen en dat hij zijn tanden moest laten witten. Nou, je kan voorstellen dat een koning dan later denkt van, die man, daar moet ik niks van hebben. Of hè, die laat ik links liggen. Maar de koning heeft hem omarmd, zullen we zeggen. En ze zijn vrienden geworden. En dat vind ik heel mooi. Dat vind ik ook heel mooi van de koning. Ja, dat vind ik genereus. Buitengewoon veel respect voor Olaf. Ja, dat merk je ook aan het bericht van vanuit het koningshuis. Ja, maar dat is ook over en weer. En hij vond dat... En ik weet toen hij werd geridderd dat hij eigenlijk het liefst de huisorde van de Oranjes zou willen ontvangen. En dat is dan ook nog gebeurd zelfs. En hij heeft zich altijd enorm ingezet voor allerlei thema's. Ook homorechten uiteraard. En daar kon hij zich zo ontzettend boos over maken. Ja, maar hij maakt dat dan ook aan den lijve mee. Als je die verhalen hoort, zo net ook weer wat jullie uitzonden van wat hem dan overkomt met zo'n taxichauffeur. Ja, dat is toch ongelooflijk. En hij kon daar inderdaad heel kwaad om worden, maar dat ook naar buiten brengen. Van dat soort dingen gebeuren. Hij deed daar ook echt iets mee, hè? Ja, en die kussen met zijn Kevin, met zijn man, dat ze stonden te zoenen op straat en dat ze werden verwittigd om weg te gaan voor dat terras waar ze stonden te zoenen. Dat is toen een hele rel geworden. Maar ja, dat typeerde Erwin wel, omdat hij ook activistisch was en strijdbaar was op dat gebied. Van discriminatie, maar ook van pesten bijvoorbeeld. Dus ik las in de krant dat een deel van zijn nalatenschap een fonds wordt wat pesten op school moet zien te voorkomen. Of daar in ieder geval voorlichting over geven. Wat hebben we verloren deze week? Wie hebben we verloren deze week? Een persoonlijkheid. Een bekende Nederlander met een stem en met een oordeel en met een mening en ook niet bang was om die mening te uiten. En een groot kunstenaar die woede en die frustratie, maar ook die liefde die hij had voor het leven en voor de natuur. Dat talent wat hij had om dat om te zetten in beeld, dat is natuurlijk fantastisch. En dat was in de overzichtstentoonstelling die wij in 2019 zowel in het Kunstmuseum als in het Fotomuseum hebben gemaakt naar aanleiding van zijn 60-jarige verjaardag. Dat was eigenlijk een cadeautje van het museum aan hem, wat hij met beide handen heeft aangepakt. Maar daar in die tentoonstelling was dat gewoon heel goed duidelijk. Al die facetten die hij heeft beroerd en die hij een fantastisch beeld heeft om kunnen zetten. En dat heeft hij niet alleen gedaan, hè. Dat deed hij altijd in een groep. Zijn medewerkers, maar ook die shoots, dus die shoots die hij dan deed, dat was soms wel met 40 mensen op de set. Ja. Ja. En dus hij was ook in die zin de leider van een artistieke groep, bestaande uit visagisten, decorbouwers, decorontwerpers, gaan zo maar door. Dus eigenlijk is er een hele ambacht. Een ambacht weggevallen. Hm. Of een ambachtsman is er weggevallen. Of een Amsterdamse Rembrandt van nu. Prachtig. Wim van Sinderen, dank dat u stil wilde staan bij het overlijden van Erwin Olaf. Samen met ons hier in Wat Blijft. Nou, Olaf was ook een groot bewonderaar van andermans kunst. En één artiest die hij vaak noemde als inspiratiebron in zijn jeugd was David Bowie. Hij heeft erover gezegd, als 14-jarige jongen zag ik hem op tv en ik wist niet wat me overkwam. Nou, laten we dan gaan luisteren naar David Bowie. Hier het nummer The Jean Genie uit 1974. Small Jean Genie snuck off through the city, strung out on lasers and slashed back blazers and ate all your razors while pulling the waiters. Talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on. Jean Genie lives on his back. Jean Genie loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. But Jean Genie, let yourself go. Like a reptile, she loved him, but just for a short while, she'll scratch in the sand, let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. David Bowie. For Erwin Olaf, the Jean Genie. Vader des Vaderlands, Willem van Oranje, reisde vanaf jonge leeftijd heel Europa door. Een welgestelde Duitse jongen van adel in de 16e eeuw, die hoge ogen gooide bij zijn oom, keizer Karel V. En in Brussel werd opgevoed. Zijn biograaf René van Stipriaan schreef al een goed ontvangen biografie over het leven van Willem de Zwijger en volgt in zijn nieuwe boek de reizen die hij maakte. Het boek voert langs veldtochten, pendeltrajecten, tussen de paleizen, vluchtroutes en triomftochten. Laten we verder gaan waar we net gebleven waren. René, voor de mensen die even hun vaderlandse geschiedenis misschien niet helemaal op orde hebben, kan je vogelvlucht het leven van Willem van Oranje voor ons schetsen? Dus waar ik hier de 900 bladzijden aan heb gewijd, moet nu in één alinea. Kan dat even, ja? Nou, waar je 20 jaar aan hebt gewerkt ook, hè? Ja. De biografie, nou, ja. Ja. Hij komt als 11-jarig jongetje in de Nederlanden terecht en heeft een enorme erfenis. Is daarom belangrijk, wordt door niet zozeer zijn oom, maar iemand die wel een oomachtig gedrag vertoont, de keizer Karel V, aan zijn hof getrokken. En vervolgens opgevoed om een grote rol te gaan spelen in die politiek van de Nederlanden. Als hij 22 is, wordt Karel V opgevolgd door zijn zoon Philips II. En die Willem en Philips, die blijken elkaar niet zo heel erg goed te liggen. En er ontstaan wrijvingen en dat gaat uiteindelijk over, toch ja, bij aan de kant van Willem, van hoeveel speelruimte wil je mij eigenlijk bieden? En dat nou ja, Philips de Tweede wantrouwt een beetje. Die geeft hem weinig speelruimte. En dat is het begin van een conflict dat enkele jaren later leidt tot een kluwen van conflicten, waarbij inmiddels ook protestanten en rijke kooplieden, noem maar op, betrokken zijn. En dat is het begin van de Nederlandse opstand. En daar is Willem van Oranje dan vervolgens zo'n 20 jaar lang de aanvoerder van. Mm-hmm. En dat is een opstand met wisselend succes. Het leidt bij hem tot nogal momenten van totale wanhoop, want zijn bezittingen worden geconfiskeerd door Philips II. Hij wordt uit alle denkbare politieke posities geduwd. En Willem van der Rijn is eigenlijk voortdurend in de positie dat hij moet terugvechten. Nou, en ook overal concessies moet smeden en geld moet halen. Ja, hij heeft allerlei bondgenoten nodig. En, ja, en dat kenmerkt hem ook wel weer. Hij is vrij goed in staat om mensen en ook partijen aan zich te binden. Hij slaagt erin om zijn adellijke vrienden op het spoor te zetten dat zij ook dat conflict met Philips II aangaan. Mm-hmm. Hij slaagt erin als het weer wat verder is, als het echt een uitslaand conflict wordt, om ook rijke stedelijke bestuurders bij het conflict te betrekken. Dus er komen steeds meer steden ook in opstand. En hij slaagt er ook in om die protestanten, die op dat ogenblik overal zo hun kerkgenootschappen hebben, overal in de Nederlanden, maar vooral in het zuiden, in Vlaanderen en Brabant, om die ook in zijn eigen grote verhaal van, ja, We hebben hier wel een Spaans georiënteerd bewind met die Philips II, want ja, die zetelt vooral in Spanje. Maar wij willen die Spanjaarden hier niet. Nee. En dat verhaal, dat vent hij vervolgens met vrij veel succes uit. Niet dat iedereen hem gelooft, niet iedereen krijgt hij achter deze kar, maar een groot deel van de bevolking gaat wel degelijk mee in dat discours. Ja. Hij is tegen de koning van Spanje en uiteindelijk ook tegen de paus in Rome. Mm-hmm. Dat zijn de twee grote haatobjecten die hij eigenlijk continu ook in beeld weten houden via een heel trefzekere propaganda, want daar is hij grootmeester in. En dat is razend interessant natuurlijk, ja. Hè, dat hij daar ook zo goed in is, maar daardoor dus ook zoveel moet reizen, want ja, je kunt elkaar nog niet bellen in die tijd. Dus je moet echt naar elkaar toe. In je boek beschrijf je talloze reizen die hij maakte door Frankrijk, dus om in eerste instantie de Spaanse koning te helpen, ja, zijn gebied te behouden, door Nederland om zijn eigen gebied veilig te stellen en om al zijn bezittingen te bekijken. Ja. Wat waren de belangrijkste reizen voor hem? Ja, dus dat zijn reizen die aan heel verschillende levensstadia bij hem horen. Dat is in zijn jeugd dan is eigenlijk alles een groot feest en alles een grote belofte. Dan gaat hij mee in het gevolg van de landvoogdes Maria van Hongarije. Of zij nou naar Augsburg gaat, of ze gaat naar Appingedam in het noorden van Groningen. Willem van Oranje reist dan mee om enerzijds de sfeer op te snuiven van hoe gaat dat toe met dit type representatieve reizen. Mm-hmm. En anderzijds, ja, hij moet ook gewoon dat politieke handwerk moet hij in de vingers krijgen. Dus hij hospiteert eigenlijk een beetje bij dat soort, in dat soort gezelschappen. Maar dan reist hij al met een behoorlijk gevolg. Hij heeft dan al tientallen mensen om zich heen die hem het leven aangenaam maken. En dat is allemaal georganiseerd door Karel de Vijfde? Dan door Maria van Hongarije. Zij is dan op dat ogenblik de vertegenwoordiger van Karel de Vijfde in de Nederlanden. En zij heeft een vrij scherp oog op die jonge Willem. Zij ziet ook wel iets in hem, net als Karel de Vijfde. En nou ja, ze proberen hem klaar te stomen voor een grote rol later in die Nederlandse politiek. Ja, want is het in principe normaal om als iemand van adel al zoveel te reizen? Of kwam dat puur door de positie die hij had? Dat kwam met name door de positie die hij had. Want een heel groot deel van die Nederlandse adel kwam eigenlijk nooit van het eigen landgoedje af. Nou ja, een enkele keer om te vergaderen over met de staten van je eigen gewest. Maar over het algemeen was de lagere adel, de niet zo rijke machtige adel, helemaal niet zo reislustig. Dat zit vooral bij die hoge adel bij Willem van Oranje deel. Die al die belangen hadden ook, hè? Ja, ja, en die eigenlijk ook dat rijk van Karel de Vijfde, dat wordt bij elkaar gehouden door ambitieuze edellieden. En die vertrouwelingen dus ook, ja. Ja, die dus het vertrouwen genieten van zo'n vorst. En die iets moet kunnen delegeren. Die hebben wij spreken ook natuurlijk. Voor een deel dragen zij de sleutels van dat rijk. Dus daar hoort vertrouwen bij. En dat is het kenmerkend. Karel de Vijfde had een enorm vertrouwen in Willem van Oranje. Dat is uiteindelijk ook niet geschokt. En bij Philips II ontstaat al heel snel dat wantrouwen. En dat wantrouwen dat werkt uiteindelijk buitengewoon verziekend uit in die onderlinge relatie. Heeft dat er ook toe geleid dat Willem van Oranje tot dat verlangen naar onafhankelijkheid komt? Ja, ik denk dat heeft een rol gespeeld. Uiteindelijk kom je in een heel complex verhaal terecht, waarbij heel veel factoren natuurlijk allemaal zo een rolletje opeisen. Maar dat die twee mannen elkaar al snel in allerlei praktische zaken, maar eigenlijk ook als mens niet zozeer vertrouwden, dat speelde een rol. Mm-hmm. En wat daarbij ook speelde, was dat Philips II een aantal zetbaas in de Nederlanden had. Granvelle is de beroemdste, maar er waren er nog een paar die wel degelijk wel het vertrouwen van Philips II genoten. En deze zetbazen van Philips II die gaan ook steeds meer om Willem van Oranje heen werken. Mm-hmm. En die komt steeds meer geïsoleerd te staan. Kijk, en dan denkt Willem, zo rond 1560... en de jaren daarna, van dan weet ik ook nogal wat. En dan gaat hij concessies smeden met allerlei Nederlandse edelen. Ook van het, meestal wat hoger in de boom zitten. En kijken, van wat kunnen we hier aan doen? En dan begint er een sfeer van muiterij al te ontstaan. In den beginne was Willem van Oranje nog op de hand van de koning van Hispanje. Hij omschreef dat al. Dat weten we ook natuurlijk uit ons volkslied. Mm-hmm. Later keerde hij zich tegen Spanje. En speelt dan vervolgens een belangrijke rol in de opstand. Wat we ook in jouw boek kunnen lezen is dat in elk geval zijn eerste twee vrouwen het best zwaar hebben gehad. Dat vind ik heel interessant, een interessant gegeven. Dat hij zoveel op reis is, dat die vrouwen ook wat vereenzamen. Hè? En uiteindelijk daar ook zwaarmoedig van worden en ziek van worden. Ja, bij zijn eerste vrouw, Anna van Buren, met wie hij op zijn 18e trouwt. Zij is ook 18. Ziet er eigenlijk best aardig uit. Het is een gearrangeerd huwelijk. Daar begint het al mee. Dat geldt voor elk huwelijk binnen die hoge adel. Dat is altijd gearrangeerd door de vaders van de twee mensen die uiteindelijk met elkaar trouwen. En dus hier zijn grote belangen ook mee gemoeid. Maar ze vonden elkaar wel aardig. Tenminste, ze vonden elkaar wel aardig. Ja. Maar de ratio was toch, die Anna van Buren was de erfdochter van een enorm bezit aan landgoederen. En Willem van Oranje bleek toch dat een hele mooie partij om dat aan te koppelen. Dus dat had gewoon een ratio. Maar dat was niet dat die twee zo buitengewoon dol op elkaar waren. Maar dat bleken ze uiteindelijk toch wel te zijn. Ze konden vrij goed met elkaar overweg. Maar het is precies de periode dat Willem van Oranje steeds intensiever wordt ingeschakeld bij de oorlogsmachinerie van Karel de Vijfde. Dus de hele tijd bezig is om legers op de been te brengen, veldtochten te houden en ook gruwelijke plundertochten door Noord-Frankrijk af te leggen. Dat was. Dat gebeurde ook, ja. Ja. En zijn hele dorp plat gebrand. Precies, en daar gingen dus maanden mee heen vaak. En dan waren ze eenmaal, liepen ze tegen de winter, dan waren ze eenmaal op weg naar huis. Maar dan moesten weer in Brussel vergaan. Er worden over van alles en nog wat. Meestal omdat die oorlogen ontzaglijk duur waren, werd er wekenlang weer vergaderd over waar gaan we dat geld vandaan halen om volgend voorjaar weer op pad te gaan. Dus dan kon hij uiteindelijk misschien, als het nou nog mee zat, kon hij met kerst thuis zijn. Maar zelfs dat lukte niet altijd. En dit had natuurlijk een bijzondere uitwerking op Anna. Want of er nou liefde bij het spel was of niet, zij zat daar, of het algemeen in Breda, op het grote familieslot, in er eentje de hele boel aan de gang te houden. En dat was niet alleen het gezinnetje en de huishouding, maar het ging ook om een groot bezit waar ontzaglijk veel schulden op rusten en waar eigenlijk ook voortdurend geldnood heerste en waar het eigenlijk allemaal niet zo lekker liep. Dus zij kon eigenlijk de steun van haar man bij het drijvende houden van dat schip Nassau heel goed gebruiken. Maar hij was er nooit. Maar hij was er bijna nooit. Nee. Dus dat ging aan haar vreten. Mm. Wat heeft dat met haar gedaan? Uiteindelijk? Nou, het is overduidelijk. Er worden belangrijke doktoren bijgehaald en hebben brieven geschreven waaruit ook blijkt dat ze aan hevige zwaarmoedigheid leed. En dat wat we nu misschien depressie zouden noemen. Ja, dus dat zou je nu een stevige depressie noemen. Ze blijft er ook overduidelijk in hangen. En op een goed ogenblik, ja, dan wordt het heel precair. Dan wordt ze heel ziek. Mm-hmm. Dan is er een dokter Versalius uit Leuven bijgehaald. En die zegt dan, die laat een brief schrijven naar Duitsland, waar Willem op dat ogenblik zit, in Frankfurt, van je moet nu komen, want de enige die nu nog een verbetering in de situatie kan aanbrengen, ben jij. En wat natuurlijk interessant is, want daarmee zegt hij eigenlijk ook zoveel als de oorzaak van al deze ellende ben jij natuurlijk ook. Want als hij de oplossing kan bieden, zal hij toch ook wel een deel van de oorzaak zijn geweest. En pas later bedenkt hij, dat lees ik in je boek, dat je je gezin ook mee kunt nemen op reis. Ja, dat is kijk, dan zie je toch... De eerste vrouw al overleden. Ja, dus Anne van Buren is toen overleden. Dan volgt het akelige huwelijk met Anne van Saxe, dat een overduidelijke vechthuwelijk was. Ook daar ging het op alle mogelijke manieren niet goed, doordat Willem ook zelden thuis was. Maar goed, Anne van Saxe wordt uiteindelijk zo'n beetje ingemetseld op het familiekasteel van de familie Saxe in Dresden. Maar het brengt Oranje ertoe om uiteindelijk, zonder dat zijn vrouw is overleden, zonder dat hij formeel gescheiden is, al te trouwen met een nieuwe vrouw, en dat is Charlotte de Bourbon. Mm-hmm. En daar dreigt het opnieuw die kant op te gaan. Ook zij begint hele zwaarmoedige buien te vertonen. En dat is wel een moment van ommekeer. Want ik vermoed, ik weet het niet helemaal zeker, maar ik vermoed dat Willem van Rijn toen heeft gedacht van, hier moet ik nu iets aan doen. Dit kan niet de derde keer zo lopen. En dan besluit hij ook om haar en de kinderen die dan van jaar op jaar geboren worden, om die mee te nemen op zijn reizen door Brabant en door Noord-Holland. En dat heeft twee effecten. Charlotte Bourbon knapt overduidelijk op. Maar het is ook goed voor het plaatje. Het ziet er goed uit. Zo'n vorst met een mooie vrouw en bloedjes van kinderen daarnaast. Dat is... En dat, ja, het leidt ertoe dat hij ook op zijn rondreizen door Noord-Holland bijvoorbeeld ook van alle kanten wordt toegejuicht. En dat mensen toch denken van ja, dit is een complete man. Ik geloof in hem. Het een is dan het gevolg van het ander. Dus dat zou je dan misschien ook ergens toeval kunnen noemen. Maar hij was, dat gaf je net al aan, heel goed in PR. Hij begreep dat. Ja. Waar zat hem dat in? Ja, dat moet toch een talent geweest zijn. De ene heeft dat, de andere heeft dat niet. Hij had het overduidelijk wel. Hij was contactueel ook heel sterk. Hij kon, en dat had hij al in zijn jonge jaren bewezen. Hij kon op een onwillig stadsbestuur afgestuurd worden, omdat die wilden dan niet geen belastingen betalen, of ze wilden een bepaalde regeling met een ander stadje niet aangaan, van die wissewasjes. Wij slaagden er over het algemeen vrij goed in om de plooien glad te strijken. En dat had veel te maken met zijn methode van inkapseling. Er werd vergaderd en werden de punten zo afgewerkt. Maar daarna werd er gegeten. Dat was altijd gezellig. Ik kreeg geen berichten over Oranje aan tafel dat het niet gezellig is. Je kon je er goed bij hebben, Oranje. Ja, je kon er maar goed bij hebben. Dus de conversatie was altijd goed verzorgd. En er werd goed gegeten en gedronken. En ja, tot de dag van vandaag, dat werkt. Je ziet het nog steeds. De regeringsleiders gaan altijd met elkaar eten. En het helpt om tot elkaar te komen. Nou, en hij was daar dus buitengewoon goed in. Hij praatte makkelijk. En hij dronk ook veel, hè? Hij dronk graag. Ja, hij dronk als een tempelier bij Vlaanderen. Ja. dat mag je al vermoeden, omdat koffie en thee waren er überhaupt nog niet. En water was veelal bedorven. Dus je was al aangewezen op bier en wijn voor een deel van je vochtvoorziening. Goed, in zijn geval werden er behoorlijk wat flessen wijn per dag doorheen gejaagd. dat weten we ook uiteindelijk uit heel veel rekeningen die bewaard zijn. Want als Willem van Oranje op bezoek kwam in een stad, dan moest er uiteindelijk ook worden afgerekend. Maar die rekening die belandde uiteindelijk bij het stadsbestuur. Dus die moesten dokken voor de ontvangst van Willem van Oranje. En dan kun je ook zien welke gezelschappen aan tafel zaten, hoe groot het gezelschap van Willem van Oranje was en hoeveel flessen wijn er doorheen gingen, of ankerswijn, zoals het dan heb je allemaal terug kunnen zien. Ja, dat kun je vaak terugzien. Dat is gewoon interessant. Dat is heel behoorlijk. En dat gaat dan om enorme hoeveelheden. Ja. Wauw. Maar dat kost heel veel geld om zo te kunnen reizen. Ja. En je zegt tegelijkertijd had hij schulden. Toch lijken die reizen door Europa daar niet onder te lijden. Maak ik op. Nee. Ja, kijk, tegenwoordig zorgen oppassende mensen ervoor dat de inkomsten en uitgaven een beetje met elkaar in balans zijn. Willem van Oranje was iemand die van oudsher door zijn enorme bezit enorm veel inkomsten had. Maar goed, hij hield ook van spenderen en dat zijn inkomsten soms ver achterbleven bij zijn uitgaven. Die uitgaven die soms het dubbele waren van wat er binnenkwam. Mm-hmm. Het was natuurlijk wel een probleem, maar daar waren nou weer precies banken voor. Dus daarmee leende makkelijk. En hij liet het graag ook op zijn beloop, want één ding stond voor hem voorop. Hij moest leven naar zijn staat. Dus hij kon niet opeens, wanneer hij altijd maar met een gevolg van 40, 50 man door het land ging, opeens uit een bezuinigingsdrift met 8 man komen aanzetten. Het gaat over keeping up appearances. Je moet die status continu laten zien. Conspicuous consumption wordt het ook wel genoemd. Opzichtige besteding van je vermogen en van je rijkdom en van je macht eigenlijk ook. Dat is de manier waarop je macht etaleert. Heeft ook met PR te maken natuurlijk. Ja, natuurlijk. Show off. Precies. Heb je veel nieuwe reizen gemaakt voor dit reisboek? Want je bent ook zelf... Ikzelf, ja. Ja, ik kon toch de nieuwsgierigheid niet bedwingen om zelf ook op pad te gaan. Want je wil het ook zien, hè, om te schrijven. Je moet het zien en voelen. Je wilt het zien, ook al komt er uiteindelijk van de concrete omgeving die je beschrijft niet zo heel veel in het boek terecht. Wat uiteindelijk wel in het boek terecht komt, is gewoon een gevoel van hoe die ruimte, als het ware, inwerkt op iemand die daar is. En dat kun je uiteindelijk wel heel goed gebruiken als je een situatie wilt neerzetten. Het is iets anders of Willem van Oranje in zijn geboorteplaatsje Dillenburg is, of in het rijke, grootse, machtige Brussel. Mm. En in beide gevallen helpt het toch om te zien waar dat Nassau-paleis bijvoorbeeld in Brussel dan stond. En hoe die ruïne, die Norse burcht in Dillenburg eruit zag. Dat zijn twee plekken met verschillende humeuren. Mm. Ja, en dat neem je mee in je tekst. Ja, dat moet je zien en kunnen overbrengen. En wat ik heel leuk vind, achter in je boek benoem je een aantal plaatsen voor lezers die interessant zijn om naartoe te gaan. Ja. Wat zou je, stel, mensen zitten nu te luisteren, welke zou je adviseren? Waar ligt je hart? Nou, kijk, ik vind de leukste, interessantste plekken daar waar hij zelf op het landschap heeft ingegrepen. Dat is voor een deel bijvoorbeeld in het rivierengebied, waar hij vrij ambitieus is geweest met het aanleggen van een gordel van vestingsteden. Mm-hmm. Voor een deel bestonden ze al, maar hij heeft ze gerenoveerd en aanzienlijk gemoderniseerd. Een stad als Heusden hoort daarbij. Geertruidenberg, Graven. Dat zijn allemaal plaatsen die voor hem tot... Waar zijn hand nog zichtbaar is. Waar zijn hand zichtbaar is. En dat is het duidelijkst zichtbaar in het stadje Willemstad. Het draagt zijn naam, maar het is ook door hem gesticht. Hij heeft de plek aangewezen. Hier moet een nieuwe vestingstad komen. Hij heeft de contouren van bij wijze van spreken bepaald. Hij heeft nog een paar keer is hij daar op inspectie gekomen. Hij heeft precies aangewezen van dit moet zus en dat moet zo. En hij heeft er ook voor gezorgd dat het werk in een paar maanden tijd werd uitgevoerd. Want vergis je niet, bepalen dat ergens een stad moet komen is één. Maar het werk laten uitvoeren is twee. Daar werden, en dat is toch ook weer de andere kant van het verhaal, daar werden honderden, zo niet duizenden boeren van hun landerijen getrokken om daar het werk te doen. En dus het grondwerk werd nog met kruiwagens gedaan. Er moesten hele grachten worden gegraven. En dat gebeurde met een schepje en een kruiwagen. Nou ja, dat was het werk van duizenden boeren uit de omgeving. Waarbij intussen, het was oogsttijd, het graan en aardappels, of nou ja, aardappels waren er nog niet, maar de gewassen stonden op het land te verrotten tegelijkertijd. Ja. De tijd gaat razendsnel. Ik wil tot slot nog eventjes naar het moment waarin Willem van Oranje, de periode waarin hij leefde, was natuurlijk een tijd met grote verschuivingen. Maar dat is, we zitten nu ook in een tijd met grote verschuivingen. Ja. Ik zat te denken, kunnen we iets meenemen naar het heden? Iets van een les van Willem van Oranje naar nu? Ik vind de voornaamste... 1 minuut hebben we, hoor ik in mijn oor. Lukt dat? Jawel. Ik vind een van de voornaamste lessen van Willem... Die aan het leven van Willem van der Rijn kunt ontlenen... dat hij in het volle besef was van die enorme veranderingen... die op dat ogenblik optraden. En dat hij niet aarzelde om ook... zelf te veranderen, om zelf van standpunt te veranderen... op het moment dat je ziet dat iets ouds niet meer werkt. En, dat vind ik wel een hele mooie, tijd ook. Ja, precies, want je ziet dat dat nu eigenlijk het probleem van hedendaagse politici is. Die willen of aan het huidige vasthouden of ze willen naar het oude terug. Ja, dat kun je vergeten. De wereld is razendsnel aan het veranderen. En je zult op een of andere manier mee moeten. Je zult duidelijke antwoorden moeten verzinnen. René van Stipriaan, dank voor je komst naar de studio. We praten over het reisboek over Willem van Oranje... waarin dus ook tips staan voor u als luisteraar... om die plekken te gaan bezoeken. Ja, en wij vroegen u natuurlijk, onze luisteraars... wie op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Djoke de Jong, een opmerkelijke persoonlijkheid uit Zuidwest-Friesland. Zij was voormalig raadslid van de PvdA. De langzittende vertegenwoordiger in de gemeenteraad. Het bestuur noemde haar ook wel Nestor van de gemeenteraad. Djoke had een hart zo groot als haar toewijding voor onderwijs en kwetsbare mensen. Oud-collega Haptuma de Hoop vertelde over haar blijvende impact. Mijn naam is Haptuma de Hoop en ik ben Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En in 2017 werd ik raadslid samen met Djoke de Jong. En we hadden een fractie met een aantal nieuwe mensen waarvan ik er één was... en een aantal ervaren rotten. En daar stak Djoke de Jong wel met kop en schouders bovenuit. En Djoke die had naast het onderwijs en de Partij van de Arbeid... nog één grote liefde, voetbal. En dan met name Ajax. En... het lijkt nu alweer een tijdje geleden, maar in de jaren dat wij samen in de gemeenteraad zaten... speelden ze echt werkelijk een geweldig seizoen in de Champions League. En het vervelende was voor Djoke dat de wedstrijden van Ajax vaak samen vielen... met de gemeenteraadsvergaderingen op een doordeweeks avond. En als dit dan het geval was, dan hield ik voor haar in de gaten hoe het met Ajax ging. Zij hielp mij bij de politiek en ik hield haar op de hoogte van het voetbal. En af en toe konden wij dan samen de emotie niet verbergen. En ik vond deze week nog haar laatste verkiezingsfolder. En er stond geen mens mag meer eenzaam zijn. En ik vind het toch wel verdrietig dat juist zij door haar ziekte... en het verlies van haar man dat misschien wel was. Maar juist die zin was tekenend voor wie Djoke was. Want bovenal bleef zij altijd juf. Een docent die veel zag en respect afdwong. Want als zij in klas binnenkwam, dan werd het stil. Maar nog veel belangrijker, Djoke die zag zaken die anderen niet door hadden... en voelde aan als er iets met je was. Na schooltijd als juf maakte ze altijd tijd vrij voor ouders en ging ze de wijk in. Ze was het fundament voor menig kind en gezin in haar wijk. Ze namen haar ook wel de moeken van het sperkhem. En dat zal zij voor altijd blijven. Dankjewel, Haptoema de Hoop over Djelke de Jong. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten. Dat kan via mail watblijft@human.nl. Je kunt uw verhaal ook kwijt via de NPO Radio 1-app. In de tweede uur een aflevering uit de podcastserie Wat Blijft over de man met het ooglapje, de interviewer, programmamaker Wim Keizer. Graag tot straks, na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Ajax heeft per direct technisch directeur Sven Mislintat ontslagen. De reden is een gebrek aan breed draagvlak binnen de organisatie, schrijft de club. Er zouden diverse pogingen zijn gedaan om dat draagvlak te herstellen, maar zonder resultaat. Directeur Van Halst schrijft dat dat tot onrust heeft geleid, evenals de teleurstellende prestaties van Ajax. Zondag werd de klassieker gestaakt nadat er meerdere keren vuurwerk op het veld was gegooid. En daarna bestormden hooligans de hoofdingang. Een korte werkonderbreking van KLM-piloten vandaag gaat niet door. Vakbond VNV had de staking aangekondigd, maar KLM meldt dat er toch een cao-akkoord op hoofdlijnen is bereikt. De piloten willen meer loon en meer flexibiliteit in het rooster. Ze waren van plan om vandaag een uur niet te vliegen. Hierdoor zouden zo'n 15 vluchten op Schiphol vertraging oplopen. Of alle eisen van de piloten worden ingewilligd is onduidelijk. Volgens KLM wordt het akkoord de komende dagen verder uitgewerkt. Zo'n 1000 mensen uit Nagorno-Karabakh zijn inmiddels de grens met Armenië overgestoken. De etnische Armeniërs verlaten de enclave na een aanval door Azerbeidzjan dinsdag. Het land zegt de rechten van Armeniërs in de enclave te garanderen, maar ook dat de enclave geïntegreerd wordt in Azerbeidzjan. Vanuit Armenië wordt gevreesd voor etnische zuivering. In Rotterdam heeft een jongen een handgranaat gevonden en meegenomen naar een speeltuin. De granaat is ter plekke onderzocht door de explosieve opruimingsdienst Defensie en bleek echt te zijn. Daarop heeft de EOD het explosief weggehaald. Het Nederlands Forensisch Instituut gaat de granaat verder onderzoeken en zal het explosief daarna vernietigen. Het weer vanuit het westen bewolking vannacht. Het blijft droog en het wordt niet kouder dan 9 graden. Morgen eerst zon in het oosten, maar daarna bewolkt. In het westen kan het ook regenen. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Straks hoort u de podcast die Lotje IJzermans maakt over de programmamaker met het ooglapje, Wim Keizer. Hij maakte prachtige series, zoals Van de Schoonheid en de Troost en natuurlijk ook Een Schitterend Ongeluk. Maar eerst aandacht voor Karien van der Laan, die zich inzette voor meer vrouwen aan de top. Van der Laan studeerde als eerste Nederlandse vrouw rechten aan de Harvard Business School en werd in 1980 de eerste vrouwelijke consultant bij McKinsey Nederland. Daarna trad ze al snel toe tot management in diverse bedrijven. Later verruilde ze haar succesvolle carrière in het bedrijfsleven voor een missie, namelijk andere ambitieuze vrouwen vooruit helpen. Dat gebeurde niet zomaar. Ze werd getriggerd door de bestuursvoorzitter van Philips. Die had namelijk gezegd dat Nederland geen capabele, ambitieuze vrouwen heeft. Nou, dat zat Karien niet lekker. En ze besloot zijn ongelijk te gaan bewijzen en kwam in actie. Ik heb contact met Jeannette Vaassen, oprichter van Women Inc. Ze heeft jarenlang nauw met haar samengewerkt. Goedenavond, Jeannette. Goedenavond. Ze heeft een belangrijke rol gespeeld, Karien van der Laan, om vrouwen in de boardroom te krijgen. Maar toch is ze relatief onbekend. Vertel, als je haar neer zou moeten zetten, wie was zij? Ja, zij was inderdaad iemand die eerder achter de schermen aan de top de deur aan het openzetten was voor vrouwen. En daarmee misschien minder bekend of op de barricade stond aan de buitenkant. Maar eigenlijk juist, denk ik, door die geruisloze rol een enorm belangrijke factor was bij de doorbraken die we uiteindelijk samen bereikt hebben. Want wat zou je haar grote verdiensten noemen? Ik denk dat Karin echt een strateeg was. En dat zij daarnaast over een, ja, een bijna internationale blik op het onderwerp beschikte. Ze is zelf natuurlijk ook vanuit Amerika terug verhuisd naar Nederland. En heeft zich denk ik altijd erg verbaasd over hoe het hier allemaal zo open en geëmancipeerd leek. En tegelijkertijd hoe veel onzichtbare barricades er toch ook voor vrouwen waren. En die verbazing heeft zij weten om te zetten in eigenlijk een soort van gidsrol voor vrouwen. Mm-hmm. En uiteindelijk ook in een supportive rol naar heel veel organisaties zoals Women Inc., maar ook andere organisaties die dat meer aan de buitenkant ook aan het bepleiten waren. Dus een geruisloze strateeg, zo zou ik haar neerzetten. Ja, dus ze bewoog stilletjes, maar heel slim op de achtergrond. Wat was haar methode? Hoe pakte ze het aan? Zij verdiepte zich altijd erg in de taal van degene die ze wilde overtuigen. Dus zij verloor nooit eigenlijk het allerbelangrijkste, het menselijk contact om iemand op andere gedachten te brengen. Ze vertelde me in het laatste gesprek wat wij voerden. Ik ging af en toe bij haar op de thee, omdat zij ook een belangrijke supporter van Women Inc. was. Dat ze nu steeds meer geluiden van mannen hoorden die dan ook langzaam last kregen van het gevoel dat nu opeens vrouwen soms voorrang krijgen. Mm-hmm. Door bijvoorbeeld een kwotumregeling. En toen vertelde ze dat ze een gesprek met een meneer had en die toch boos of gefrustreerd zich uitte over, hè, dat het leek alsof er nu anderen voorgingen. En toen had ze gezegd, onprettig gevoel is dat, hè? En in dat hè, daar zit het hem natuurlijk in. Hè? Dat ze daarmee aan de ene kant de verbinding zocht, maar aan de andere kant ook liet merken dat dat voor heel veel vrouwen voor hem andersom ook had gegolden. Dus zij hield altijd het menselijk lijntje open. En deed dat met een bepaalde beminnelijkheid, waardoor ze zeker aan de top ook naar haar bleven luisteren, denk ik. Ja, ja. En wat dreef haar? Wat maakte dat ze op een gegeven moment die missie aanging? Ja, ik denk toch ook vanuit haar Amerikaanse blik, van haar opvoeding, dat ze echt officieel verbaasd was. En ook echt een steeds opnieuw dacht, dit kan toch niet waar zijn, dat er toch nog zo over vrouwen gesproken wordt. Hoe diep in Nederland toch nog bepaalde stereotype beelden zitten over hoe vrouwen bescheiden moeten zijn of hoe van vrouwen niet zoveel verwacht kan worden. Ik denk dat ze daar toch die diepe gedrevenheid en gekoppeld aan haar ondernemerschap, hè, van iemand die niet zich allemaal dingen alleen maar afvraagt, maar dan ook in actie komt. Mm-hmm. Zich daardoor gedreven voelde. Ze heeft uiteindelijk natuurlijk ook zelf een werving- en selectiebureau opgericht, Van der Laan en Co., wat ook nog steeds bestaat, die als een van de eerste ook aan de slag ging om die vraag, hè, die jij noemde, van zijn er in Nederland wel goede vrouwen, gewoon met 3 keer ja te beantwoorden, door alleen in vrouwen te bemiddelen. En in die zin dus ook echt daad bij woord voegend, Karin van der Laan. Ze heeft zelf wel eens haar eigen motieven omschreven. Laten we even luisteren naar haar. Toen ik begon, toen deed ik het omdat het niet eerlijk was. Ik vond het niet eerlijk dat vrouwen niet in aanmerking zouden komen, niet gezien zouden worden voor posities waar ze voor geschikt waren. Mm-hmm. Nu doe ik het omdat ik vind dat de problemen in de wereld dusdanig zijn dat we echt alle talenten moeten inzetten. En het gaat dus echt om De problemen het hoofd te bieden. Ja. De toegevoegde waarde van vrouwen is dat ze andere uitgangspunten hebben over een aantal zaken. En ook dat zij dan de vragen stellen of de opmerkingen maken over onderwerpen waar mannen liever niet over hebben. En die dus wel beter besproken zouden kunnen worden. Dus enerzijds vragen we erg veel van de mannen. Mm-hmm. Want zij moeten dus plaatsmaken voor vrouwen. En ze moeten ook begrijpen dat er onderwerpen aangesneden zullen worden waar ze denken, ja, moeten we het hierover hebben? Ja, er zit zoveel in dit fragment. Hè? Maar wat mij opvalt is iets wat jullie ook veel doen. Namelijk bijvoorbeeld bedrijven, maar ook organisaties wijzen op het feit dat het gewoon heel verstandig en slim is om op allerlei posities meer vrouwen te plaatsen. Dat dat voor de potentie van iedereen veel mooi, beter is. Mooi ook om haar stem weer zo te horen. Ja. Zij zegt eigenlijk hier, en dat is zeker denk ik een heel belangrijk argument voor meer diversiteit aan de top, dat je daarmee ook gewoon verschillende perspectieven binnenhaalt op een issue. Hè? En daarmee ook het groupthink of het normdenken doorbreekt, wat soms kan ontstaan als je met een te monomaan groepje je over bepaalde zaken buigt. En ik denk dat ze daar helemaal gelijk in heeft. En het is ook een onderwerp wat er heel juist als vrouwen zich zo stil en bescheiden opstellen, worden ze vaak over het hoofd gezien. En je kan dan zeggen zielig voor de vrouwen, maar je kan ook zeggen zonde dat je daarmee hun perspectieven mist. Dus ik vind dat een heel mooi argument wat ze noemt. En het is ook iets wat natuurlijk niet alleen aan de top speelt, maar op heel veel plekken speelt. Als ik heel eerlijk ben, heb ik ook bij jullie programma's gekeken, omdat ik benieuwd was naar de inhoud van vanavond. Mm-hmm. En dan zie je dat er zelfs ook in de memorials of de podcast die jullie hebben, voor je het weet, per ongeluk meer aandacht voor overleden mannen dan voor overleden vrouwen is. Omdat die soms ook een duidelijke rol gespeeld hebben in waar wij nu betekenis aan geven. Ja, dus er is meer over geschreven, er is meer aandacht voor geweest. Precies. Ja. En tegelijkertijd is dat, media volgt media, vaak ook heel gevaarlijk. Want daarmee zou je zomaar de slimste perspectieven die minder aandacht kregen, missen. Dus dat zou zij, bij wijze van spreken, als zij in het programma was, misschien ook tegen jullie gezegd hebben. Ja, nou, dat zouden wij dan in dankbaarheid aanvaard hebben. En daar wat mee gedaan. Dat doen we ook wel. Dat proberen we ook echt. Want dat is ook wat je merkt natuurlijk. Dat je, er gaan ook veel mannen die van betekenis zijn geweest, die overlijden. En voor je het weet, inderdaad, zit je hele programma ermee vol. En je wil ook de verhalen vertellen die nog verteld moeten worden. Hè? En die wat, precies. En het is niet alleen het man-vrouw verschil, maar het is ook het wat ik mooi van jullie programma vind, van waar geef je betekenis aan? Zijn dat degene van wie je het meest hoort, of zijn dat de stille krachten op de achtergrond? Ja. Die natuurlijk ook heel vaak heel veel te vertellen hebben. Als je haar hoorde vertellen over hoe zij soms op bepaalde momenten de wissels om wist te zetten om voor een vrouw te kiezen bij een bepaalde procedure. Het zijn aan zich gewoon hele mooie verhalen die erachter zitten. Mm-hmm. Maar die zitten soms ook in de luwte. Ondervond zij veel weerstand eigenlijk in wat zij wilde bereiken? Nou, ik denk relatief niet, omdat zij zo talk the talk, walk the walk. Zij wist precies die taal van het bedrijfsleven en maakte daar ook indruk mee. Ook omdat ze natuurlijk prachtige carrière en opleiding en namen achter zich had staan. Dus ik denk dat zij zelf juist relatief weinig weerstand ondervond. Maar zij supportte altijd degene die dat nadrukkelijker opzochten. Hè, of meer van de clash of van de confrontatie waren. Daar sprak ze altijd haar respect voor uit. Hmm. Want was zij dus zelf activistisch, denk je? Ja, zeer. Denk ik zeer. Maar zij uitte zich minder activistisch. Ik noem haar wel eens een vos in schaapskleren. Niet zozeer een wolf, maar een vos in schaapskleren. Omdat ze zo, laten we zeggen, op de goede manier overal binnen wist te komen. En dan op een subtiele manier eigenlijk steeds agendeerde. En tegelijkertijd, zoals zoveel rondom dit onderwerp, toen dat na 15 jaar nog steeds niet opschoot. Zelfs wijlen Hans de Boer was eerst tegen kwotumregelingen van VNO-NCW. En uiteindelijk was hij voor, omdat het zo niet opschoot. Toen ging zij ook eigenlijk steeds meer de activistischer organisaties supporten. Oh ja. Om ook aan de buitenkant dit soort dingen te bepleiten. En niet alleen in de Ivoren Toren zelf. En uiteindelijk is, mede door jullie inzet, ook door Carine van der Laan, dus die kwotumregeling er gekomen. Ja, met name door de samenwerking. Want daar was zij ook heel erg voor, om al die verschillende krachten samen te laten komen. Dus wij hebben als Wim en Ink toen het initiatief genomen. Maar tegelijkertijd waren daarbij betrokken talent naar de top, SER, Equileap, waar Carine van der Laan bij betrokken was. En eigenlijk toen hebben we met z'n allen de gemeenschappelijke strategieën naast elkaar gelegd. En samen met natuurlijk hele vele andere krachten gezorgd dat dat omslagpunt er kwam. Wat ga je vooral van haar missen nu ze er niet meer is? Nou, ik denk... zij heeft heel veel mensen, vrouwen, maar ik denk ook mannen, in haar omgeving vertrouwen gegeven. Dus toen ik net met Women Inc. begonnen was, ik ben nu net gestopt, zei ze me ook van, nou, wat jij wil gaat lukken en ik heb heel veel vertrouwen in jou en mocht jij ooit iets anders willen doen, kom eens bij me langs. En dat heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden als ja, bijna een soort van professioneel moederschap, snap je wat ik bedoel? Ja. Ik denk dat heel veel vrouwen van onze generatie niet per se altijd een moeder hebben die dezelfde werkstappen aflegt als zijzelf. Maar dat zij dus heel veel vrouwen in hun loopbaan echt een soort van vertrouwen gegeven heeft. En ja, daarmee ook, zou ik maar zeggen, het vertrouwen om stappen te zetten in de richting die je wil. En ook toen ik uiteindelijk aankondigde te gaan stoppen, toen kreeg ik een prachtige app van haar. Met wat zij zo mooi vond, wat ik met Women Inc. had weten te bewerkstelligen. Dus zij zag heel veel vrouwen en gaf heel veel vrouwen veel vertrouwen. Mooi. Om zo te eindigen over Karien van der Laan. Jeannette Vaassen, zij was oprichter onder andere van Women Inc. Jeannette Vaassen, dank je wel. Wat blijft? Met zijn kenmerkende ooglapje en grote bos grijs haar was Wim Keizer een opvallende verschijning op televisie. In series zoals Nauwgezet en Wanhopig, Een schitterend ongeluk en Van de schoonheid en de troost onderzocht hij de grote vragen van het mens zijn. Wie zijn we? Wat inspireert ons? Waarom doen we wat we doen? Keizer was gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog. In zijn latere leven legde hij zich steeds meer toe op het schrijven. En hij had een heel andere kant, die bijna niemand kende. De familieman die altijd op zijn hoede survivalde in Frankrijk. Lotje IJzermans volgt het spoor terug met cameraman Erik van Empel en geluidsman Menno Uybe, uitgever en goede vriend Jan Geurt Gaarland en met dochter Eva Effenberger. Die kenmerkende kop, een volle bos grijswit haar, het ene oog bedekt met een ooglapje en in het andere oog die onderzoekende blik. Wim Keizer was een opvallende verschijning op televisie. Hij begon met het programma Het Onderhoud, gezeten aan een klein tafeltje, gast recht tegenover zich, lichtje van boven. Later werden zijn programma's meer literair, zowel in woord als in beeld. Hij had een verregaande interesse in zijn gast en een oprechte behoefte aan inzicht en kennis. In zijn nog altijd inspirerende televisiegesprekken stelde hij tijdloze vragen. Hij onderzocht ons mens zijn. Wie zijn we? Waarom doen we wat we doen? Wat is cruciaal voor ons? Wat inspireert ons? Hij praatte met wetenschappers, schrijvers en andere kunstenaars over kennis, geloof, geschiedenis, filosofie en herinneringen. We weten van alles over de schoonheid van de wetenschap. Maar we weten niets van de wetenschap van de schoonheid. Wim Keizer werd geboren vlak na de oorlog, waaraan hij alles in zijn leven af zou meten. Zijn eigen ouders waren er redelijk ongeschonden doorheen gekomen. Maar het waren die menselijke mechanismes die tot de Holocaust geleid hadden die hem mateloos intrigeerden. Hoe konden we lessen trekken uit dat wat er gebeurd was? En hoe konden we nieuwe catastrofes voorkomen? Het waren vragen die in al zijn werk zichtbaar terugkeerden. Geen antwoord leek te voldoen. Maar waar kwam die levenslange fascinatie voor de oorlog en het goed of fout zijn vandaan? Ik praat daarover met zijn goede vriend en uitgever Geurt Gaarland. Ik denk dat mijn generatie, geboren in 1946 en vlak daarna, vrijwel allemaal gefascineerd zijn door de Tweede Wereldoorlog. Ik heb het zelf ook. In mijn romans komt het thema ook telkens terug. Ik praat ook met de crew van zijn televisieprogramma's. Cameraman Erik van Empel en geluidsman Menno Uybe. Voor Een schitterend ongeluk heb ik een stukje genoteerd. Zal ik even voorlezen. En dan zegt hij, ik ben op pad gegaan met een arm vol onbeantwoorde vragen. Met slechts één idee. dat het meest bevredigende antwoord nooit zal kunnen wedijveren met de meest fascinerende vraag. En met zijn dochter, Eva Effenberger, die over een hele andere kant van Wim Keizer vertelt. Hij vertelde ook verhalen, die verzon hij ter plekke, over Kleine Aap. Nou, daar zaten wij aan zijn, hingen we aan zijn lippen. Kleine Aap was een vaste personage. En dan was het beginzin, Kleine Aap zat in het bos, dat zei hij dan altijd. En dan riepen wij en zijn borsten zaten los. De tv-series van Wim Keizer zijn klassiekers. Hij kreeg iedereen voor zijn camera. Wetenschappers als George Steiner, Oliver Sacks of Freeman Dyson. En kunstenaars als Yehudi Menuhin, Georgi Conrad en Gabriel Garcia Marquez. Allen internationale autoriteiten, de absolute wereldtop. Wim was de regisseur, natuurlijk. Maar hij koos ook de gasten, interviewde hen uitvoerig en schreef geweldige voice-overs. De opname, vaak in verre landen, maakte hij bijna altijd met dezelfde crew. Ik ben Erik van Empel en ik heb als cameraman meerdere series met Wim gedraaid. Vanaf 1993, Schitterend Ongeluk, daar heb ik er een aantal van gedraaid. Ik heb Vertrouwd en O Zo Vreemd heb ik helemaal gedraaid. En daarna de laatste series ook van De Schoonheid en de Troost en de Voorlopig Testament. Dat was de laatste serie. Ik ben Menno Euwe. Ik ben geluidsman voor documentaires. En met Wim heb ik al gewerkt bij Nauwgezet en Wanhopig. Dat was in 1988-89. En daarna Een Schitterend Ongeluk. Daar heb ik bijna alles van gedraaid. En van de Schoonheid en de Troost. Schoonheid en de Troost, ja, natuurlijk. Dat was natuurlijk het grote werk, Schoonheid en Troost. Dus jullie hebben echt al die laatste jaren dat Wim televisie maakte, hebben jullie alles met hem gedraaid? Ja. Vanaf 1990, zeg maar. Ja, deden wij alles. Ja. Dat was een beetje. En ja. Ik wisselde af met andere cameraman Maarten Kramer. Ja. En jij wisselde af met Joris van Ballengooien. Ja, dat klopt. En dat had ook wel te maken met Wim zijn loyaliteit naar mensen toe. Hè? Ja. Hij wilde gewoon het gewoon verdelen ook. Want dat was hoe hij was, heel loyaal naar de mensen met wie hij werkte. Ja. Ja. Ja, Wim was loyaal sowieso, hartelijk, vriendschappelijk. Zeker. Makers als onder andere Sherry Duins, Hans Keller, Roelof Kiers en ook Wim Keizer behoorden tot de zogenaamde VPRO-school. Ze maakten op een filmische manier hun documentaires. Ze draaiden ook op celluloid, op film dus, met lange shots van een brug of een spoorrail waarop heel erg in de verte een trein aankomt rijden die tergend traag dichterbij komt. Zo'n shot stond rustig 3 minuten achter elkaar, zonder dat er iets gebeurde. De kracht is dat, leer op de filmacademie, dat is als je een opname hebt van een stoel. Nou, hoe lang moet je dat laten staan? 3-4 seconden, dan weet elke kijker, oké, ik zie een stoel. Maar laat die stoel nou eens 20 seconden staan. Dan gebeurt er iets heel anders met je. Weet je, dan maak je als kijker een heel proces door. En dat is wat ik ook weer zag toen ik delen van deze series terugzag. Ik bedoel, je wordt als kijker gewoon zelf aan het denken gezegd. Je moet zelf gaan associëren. Jullie draaiden op film, dat heb jij ook nog meegemaakt, Erik? Ja, zeker. We hebben in ieder geval de eerste 2 series die ik draaide, dat werd allemaal op film gedraaid. Nou ja, wat rollen van 10 minuten. Dus oké, weet je wel. Interviews had ik wel, draaide ik regelmatig in die tijd. Ja. Dat deed je op 4-5 rollen. Dan had je een interview van 50 minuten. Maar goed, we begonnen dit interview en de vraag van Wim duurde in mijn herinnering 1 minuut of 6. Dus ik zat al af te tellen van dat wordt nog wat met het antwoord. En toen was Oliver Sacks aan de beurt. En die ging op zijn dooie akkertje, ging die eens eventjes 1 minuut of 2-3 nadenken wat hij nou wel van die vraag vond. Ja. En ik zat echt, ik was met stomheid geslagen. Ik dacht dat je dat durft. Ik vond het zo geweldig dat die man daar gewoon de tijd voor nam. Niet met een kant-en-klaar antwoord, maar gewoon. Ik ging dus echt gewoon heel rustig. En toen wilde die net het begin van een antwoord maken. Ja, toen liep de filmrol uit. Ja. Dus toen moesten we snel een 2e cassette erop zetten. En toen dacht ik, nu zal het wel lukken. En Oliver Sacks die begon met zijn antwoord. Maar alsof je op een schoolbord een soort schets maakt, zo weet je. Van, ik zet een streepje hier, daar. Dus hij begon iets te formuleren. En na 1 minuut of 4 zei hij, no, wait, wait, wait, wait. En alsof hij het schoolbord leegveegde, zei hij van, wacht even, ik begin opnieuw. Begon hij zijn antwoord helemaal opnieuw. En ik dacht, phew, ja. Dat weer wordt een rolfilm. Weer een rolfilm verder, ja. En Wim die liet dat gebeuren dus? Die was niet een soort interviewer die dan... Nee, Wim was echt stoïcijns daarin. Nee, haast speelde niet. Dat had Wim ook al van tevoren gezegd van, ik neem de tijd voor mijn interviews. En dat is ook wel de reden waardoor dat soort grootheden, want dat waren het absoluut, gewoon echt de top op elk gebied voor de camera. Dat was ook omdat die mensen dat echt wel heel bijzonder vonden, dat ze langer dan 10 minuten werden geïnterviewd. De interviews van Wim Keizer duurden soms uren, want simpele antwoorden bestonden niet in zijn wereld. Tegenover elke bewering, elk feit, elke mening, elke geschiedenis stond ook het tegendeel dat waarschijnlijk net zo veelzeggend was. Eindeloos vroeg hij door. Misschien ging het hem wel meer om de vragen dan om de antwoorden. Het gesprek met Gabriel Garcia Marquez duurde meer dan 8 uur. De Colombiaanse schrijver werd er wanhopig van en zei achteraf dat er subtielere manieren zijn om iemand te martelen. Was hij serieus kwaad of was dat ook een geintje? Nou, dat was niet zo'n geintje van Marquez. Nee. Die werd steeds... Kijk, Wim die heeft een paar vaste punten waar hij echt veel over wil weten. En dat gaat dan over oorlog en de Tweede Wereldoorlog en hoe je dat beleeft en hoe mensen dat in Zuid-Amerika... En daar had hij op een bepaald moment zo schoon genoeg van hou erover op. Weet je wel. En Wim die ging maar door. Die was toch, die wilde de essentie weten van hoe hij daarover dacht. En Marquez die ging er omheen. Marquez is een fantastische verhalenverteller. Maar hij wil niet te dichtbij. Je moest niet te dichtbij komen. Dus dat liep niet goed. Wim irriteerde hem werkelijk. Het meest importante de todas: que todo es relativo. Que no hay ninguna idea absoluta. Ninguna idea de valor absoluto. Que todo es relativo. Creo que lo más importante. Begrepen jullie zijn fascinatie met die Tweede Wereldoorlog? Ja, hij zei altijd... dat is de maat der dingen waarmee hij is opgevoed. Hij zei, ja, was vlak na de oorlog geboren. Dus... Waarom juist iemand... Misschien was hij zijn meest... prangende vraag, denk ik. Ja. Ik kan wel herinneren dat hij wel een keer zei van dat hij gewoon niet kon begrijpen dat iemand als, ik denk dat het Goebbels was of Göring of zo, weet je wel, die overdag verschrikkelijke dingen deed. En 's avonds gewoon enorm kon genieten van een concertuitvoering van Bach of Haydn. Dat is eigenlijk waar het om draait, dat hij gewoon... zocht naar van hoe zit de mens nou in elkaar die in staat is tot zoveel slechts. Ja. En ook kan genieten van iets zo bijzonder goeds. Ja. Het was denk ik vooral de vraag die hem bleef bezighouden, zonder dat hij wist of daar een antwoord op is. Hè. Ik heb uit de inleiding die hij heeft geschreven voor een schitterend ongeluk, heb ik een stukje genoteerd, zal ik even voorlezen. Dan zegt hij, ik ben op pad gegaan met een arm vol onbeantwoorde vragen. Met slechts één idee, dat het meest bevredigende antwoord nooit zal kunnen wedijveren met de meest fascinerende vraag. Dit programma, deze podcast, heet Wat Blijft? Wat blijft voor jullie alle twee? Ja, wat blijft voor mij is wel zijn, ik noem het maar hartelijkheid. Gewoon echt gemeende hartelijkheid. Ja. Geen hartelijkheid, want dan doen ze beter hun best. Maar gewoon echt gemeende hartelijkheid. En het grote plezier om samen iets moois, samen iets te maken. Dat vond ik zo geweldig om mee te maken. En oprecht altijd weer in belangstelling. Tot het laatste moment, hè? Dat we bij hem op bezoek waren en dat hij heel erg geïnteresseerd is in hoe het gaat. En, nooit... Oprechtheid, dat is een ander woord er ook voor. Het was echt oprecht. Ja. Het was nooit. Geen poeha. Heel oprecht. Nee, dat zeker niet. Nee. 2002 werd de laatste serie van Wim uitgezonden. Voetnoten uit het voorlopig testament. Vanaf dat moment legde hij zich steeds meer toe op het schrijven. In 1988 was hij al gedebuteerd met de roman Onfatsoenlijke Herinneringen. Ik ben Geurt Gaarland, uitgever op afstand van uitgeverij Balans, die ik ooit in 1986 heb opgericht. Maar waar nu Plien van Albada de scepter zwaait. En onder pseudoniem Otto de Kat schrijf ik romans bij Van Oorschot. Geurt Gaarland was niet alleen de uitgever van Wim Keizer, maar ook een goede persoonlijke vriend. Niet dat ze de deur bij elkaar platliepen, nee, hun contact verliep vooral via de mail. Wim was natuurlijk die laatste jaren waarin eigenlijk ons contact steeds intensiever werd, was hij vaak ziek. En dat weerhield hem daarvan sowieso om naar Amsterdam te komen. Dus ja, het is een vriendschap in brieven eigenlijk. En die mails die jullie elkaar schreven, wat voor dingen behandelden jullie in die mailwisseling? Nou, we behandelden de boeken die we schreven. En we behandelden, en dat begon vooral die laatste jaren. Ja, vroeg ik hem hoe het met hem ging. En daar kwam dan een vrij uitvoerig antwoord op. Hij kon over zijn eigen ziektes ongelooflijk goed schrijven. Ja, eigenlijk heel bijzonder. En daar maakte hij maakte van zijn eigen ziekte een soort literatuur. En de e-mails die ik heb, ja, die zou je zo kunnen publiceren. We hadden ook voor die briefwisseling een heel eigen stijl ontwikkeld. En dat is grappig, want zo schrijf ik zelf in mijn romans helemaal niet, zoals ik in die e-mails schrijf. En hij in zijn romans ook niet. Maar we hadden dus een soort eigen wereldje. En deed je ook extra je best voor die mail? Hoe zal ik dat aan Wim sturen? Absoluut. Je wordt toch uitgedaagd. Hij daagde natuurlijk altijd mensen uit. Dat deed hij al in zijn interviews. Dat deed hij ook in zijn e-mails. En dus wist je, Wim wacht op een antwoord. Maar dat moet wel een antwoord zijn wat een beetje aardig en leuk en goed is. En waarop hij dan weer kan reageren. Kortom, je deed natuurlijk je best. In die laatste jaren schreef Wim Keizer twee grote romans. De Waarnemer en De Laatste Tafel. Die boeken van hem zijn een soort uitdagingen eigenlijk wel. Uitdagingen ook aan de lezer. Want wat hij schreef was heel compact, soms claustrofobisch. Altijd bezig met de dood. Altijd bezig met de grote vragen van het leven. Wat is de zin van het bestaan? Altijd grote vragen over het universum, over de oneindigheid, over de eeuwigheid. Dat soort elementen zitten in al zijn romans. En dat is, daar moet je een zeker doorzettingsvermogen voor hebben. Hij was ook niet een man van de... Als lezer. Als lezer. Ja. Hij was niet een man van de korte baan, zal ik maar zeggen. Het was echt een lange afstandsrijder. En daarom zijn zijn boeken ook minimaal 500, 600 bladzijden dik. In de eerste plaats denk ik dat hij een schrijver was. Meer nog dan interviewer. Nou moet ik zeggen, als interviewer, waarin hij natuurlijk de groten der aarde heeft gesproken, en waarin hij in die gesprekken eigenlijk op eenzelfde niveau kon verkeren als de mensen met wie hij sprak. Grote bewondering heb ik daar altijd voor gehad. Maar alles wat hij daar eigenlijk vond en teruggaf aan die mensen, dat gebruikte hij allemaal in zijn romans. Je kon eigenlijk heel veel inhoudelijke zaken in de romans tegen die hij vroeger al heeft besproken en doordacht en mee geworsteld heeft. Dat heeft hij allemaal in zijn romans kunnen stoppen op een manier die toch eigenlijk uitzonderlijk is voor de Nederlandse literatuur. In Nederland is hij als schrijver eigenlijk onderschat. en niet erg gewaardeerd. In België was dat heel anders. Want in België is bijvoorbeeld zijn roman De Waarnemer ongelooflijk geprezen. En ze zagen in hem de beste Nederlandse schrijver. En dat was dus in Nederland niet zo. Daarom begon Wim eigenlijk Nederland met dubbel E te schrijven. Nederland. Dat schreef hij keer op keer. Hij voelde zich in die zin niet gekend en ontkend als schrijver. Niemand zal zich hem als schrijver herinneren. Of dat is een beetje gechargeerd gezegd. Maar iedereen denkt, hij was televisie-interviewer. Ja, daarom wil ik dat nog eens benadrukken hier. Dat Wim, en dat zegt hij ook ergens, dat is wel een aardig citaatje. Hij zegt, toen ik rond de 50 was, wist ik me de middelbare scholier die ik ooit was amper meer voor de geest te halen. Een nagenoeg vreemde. Zo is het nu deels ook met de herinnering aan de figuur die de series toenertijd maakte. Komt ook omdat ik na de laatste serie, 20 jaar geleden, met mijn rug zo'n beetje naar de wereld ben gaan staan. En dus, blijkbaar, en passant naar dat deel van mijn verleden. Dus hij heeft eigenlijk, en dat heeft hij ook wel vaker geschreven aan me, hij heeft die series die hij maakte, daar is hij eigenlijk met zijn rug een beetje naartoe gaan staan. Toen hij besloten had, nee, ik hou ermee op, wilde hij dat verleden eigenlijk een beetje afsluiten. Hij ging met zijn rug naar dat verleden staan, wat ik net zei. En dat heeft hij volgehouden, hoor. Want hij wilde eigenlijk ook nauwelijks geïnterviewd worden over zijn boeken. En hij sloot zich ook op in Frankrijk. Het is verrassend dat hij zich afkeerde van die televisiegesprekken die hem beroemd hadden gemaakt. Blijkbaar was literair schrijven een nog grotere ambitie. De Laatste Tafel, het boek uit 2014, gaat over een astrofysicus die de dood krijgt aangezegd en nog maar enkele uren te leven heeft. Iets waar Keizer zelf ervaring mee had. Zijn gezondheid was zo slecht dat hij al 4 keer dacht dat zijn laatste uur geslagen had. Hij vertelde erover in een van die zeldzame interviews bij Wim Brands op tv. Maar even over die man, hè, die hoofdpersoon van je, die astrofysicus. Oké, die krijgt de dood aangezegd. En dan gebeurt er iets in zijn hoofd wat je in je boek beschrijft. Alles gaat over elkaar buitelen. En wordt aangejaagd ook door, ja, hoe moet je het noemen? Een soort existentiële paniek? Of is dat het woord niet? Nou, het wordt aangejaagd door van alles. Dat hij uiteindelijk een soort verdichting heeft van alles wat hij heeft meegemaakt, maar dan zo dat hij het eigenlijk niet meer aan kan. Het wordt te veel. Ja. In die 39 uur die hij nog heeft. En dat buitelt over elkaar heen. En dat geeft soms hilarische, soms bizarre, soms ontroerende, soms momenten van totale paniek. Totaal geen grip meer hebben op de werkelijkheid die je gaat verlaten. En tegelijkertijd is het, toen ik het boek had afgeschreven en anderen gingen het lezen, toen kreeg ik een reactie van, nu begrijp ik waarom mensen die er zo bij zitten als hij, in beroerde omstandigheden, het boek toch kunnen lezen. Want het is tegelijkertijd een soort obade aan het leven. Het is één grote oefening in levenslust. En dat is wat eigenlijk als een vloers ligt onder al die andere ervaringen van paniek, van angst, van berusting, van verzoening. Een ode aan het leven dus. Maar dan wel van iemand die de dood in de ogen had gekeken. Hij werd in die tijd ook uitvoerig geïnterviewd in de Vlaamse krant De Standaard. Hij zegt in dat interview in De Standaard, zegt hij, ik heb mijn intellectuele vermogen altijd pover en dus irrelevant gevonden. Via anderen ben ik op zoek gegaan naar antwoorden. Ik heb vaak via de omweg van de anderen geleefd. Het was meer onzekerheid dan lafheid. Ja, is opvallend. Boven dat stuk heb ik toen gezet, als je alles gaat missen, is alles je lief. Wat ik een hele mooie uitspraak vind. En dat was die naderende dood. Dat was de naderende dood. Ja. En dat heeft hij eigenlijk, hij heeft natuurlijk heel veel over de dood gedacht. Het is echt wel Bloem, J.C. Bloem, denkend aan de dood, kan ik niet slapen, niet slapend, denk ik aan de dood. Ja, dat moet er van het begin af aan in hebben gezeten. En dat zal ook gestimuleerd zijn door die televisiewereld. En doordat hij zoveel mensen sprak en dus de thema's van het leven wel aan de orde kwamen, dat heeft hem steeds meer gevormd. Hij zoog het ook op, dat heeft hij ook wel gezegd. Ik zoog eigenlijk alles op wat de mensen mij antwoorden. Dus hij was die omweg die jij aanhaalt, die omweg van de anderen, dat voel je ook wel. Want ik noem nog maar weer even een schitterend ongeluk, waarin die mensen het over heel veel dingen hebben, ook veel onbegrijpelijke dingen. En als je ze achteraf leest, denk je, nou, het kan ook wel wat minder. maar dan zie je dat hij dat ook geabsorbeerd heeft in zijn leven. En nou ja, wie leven zegt, zegt ook dood. En dat kwam dus dan telkens bij hem weer terug. Ja. Een ander ding wat steeds terugkomt natuurlijk is zijn enorme fascinatie met de Tweede Wereldoorlog. Ja. Heb jij daar een kijk op? Nou ja, ik denk dat mijn generatie, geboren in 46 en vlak daarna, vrijwel allemaal gefascineerd zijn door de Tweede Wereldoorlog. Ik heb het zelf ook. In mijn romans komt het thema ook telkens terug. En wat was bij hem, denk je, de kern daarvan? Was dat de angst om aan de verkeerde kant te hebben gestaan? Of was dat Hannah Arendt, de banaliteit van het kwaad? Dat is eerder Hannah Arendt dan... Ja, dat denk ik ook. En hij zag elementen in de maatschappij die niet vrolijk waren. En pessimisme, wat hem niet vreemd was, zag hij terug in bepaalde ontwikkelingen. PVV of wat dan ook in de politiek. Hij vond dat er allerlei aanwijzingen waren dat het wel eens de verkeerde kant op kon gaan. Hij geloofde natuurlijk in de vreedheid van de mens. En dat dat ergens weer tot uiting zou kunnen komen. En dat is ook een beetje de pessimisme wat hij toch wel had. Maar er was ook een andere kant, toch? Hij had dat toch ook, geloofde die in het kleine en in het normale en in het gezellige. Want het was ook een je kon geweldig met hem lachen. En hij was ook vrolijk en geestig en snel en scherp. Ik noemde geloof ik al even of niet dat hij bezig was in zijn laatste 2 jaar aan een nieuw boek. En dat noemden we De Onvolendete, want hij dacht dat ga ik niet afmaken. Dat noemde hij, en dat is zeer ongebruikelijk voor Wim, de gelukkigste jaren van de mensen. Het woord geluk kwam je niet veel tegen in zijn vocabulaire, maar hij zegt, het boek waaraan ik schreef voor de operatie, hij had weer zijn operatie gehad, zal ik straks weer ter hand nemen. 2 maanden geleden nog wist ik niet beter dan dat mijn tijd dusdanig beperkt was dat ik het nooit zou afkrijgen. Laat staan dat ik de publicatie ervan nog zou meemaken. Dat perspectief is veranderd. Het is even heel erg wennen, zowel aan het idee dat ik nog een beetje toekomst heb, als aan het feit dat ik nu op stroom leef. Maar de dingen die stop waren gezet, komen weer tot leven. Hij kreeg een steunhart waar je mee aan de elektriciteit verbonden was. En hij dacht, ja, dat... Maar hij had ineens toch weer, kreeg die zin om dingen te doen. Dat is zo gebleven. En tot het eind toe heeft hij daaraan gewerkt. Op zijn begrafenis werd er eigenlijk alleen over dat familieleven van hem gesproken. Dat was zeer opvallend. Het hele televisiewezen, de literatuur, Die waren niet op de begrafenis aanwezig eigenlijk. Het was Wim met allerlei foto's in Frankrijk, te midden van zijn kinderen, te midden van Tony, van vrouw en kinderen, zal ik maar zeggen. En dat was opvallend, terwijl hij ja, bekend staat om juist niet het kleine, maar het grote. Hij zag, hij keek eerder het universum in dan dat hij de keuken inkeek. Dus dat vond ik heel opvallend. En daarom zou het wel eens kunnen dat het een zekere vorm van maskerade is geweest. Wat hij naar de buitenwereld toe was hij wel de man van het grote gebaar. Maar hij was in eigen kring, in kleine kring, was hij een zeer aanwezige en geliefd iemand. En daar kan hij dat geluk misschien wel degelijk hebben gevonden. Nou, ik ben Eva Effenberger. Ik ben nu 54 jaar. Wim kwam in mijn leven toen ik 8, bijna 9 was. Want ik ben van een andere vader. Eva Effenberger is de dochter van schrijver en journaliste Tony Bouwmans. Op haar 8e werd ze ook de dochter van Wim Keizer, die zelf al 2 geadopteerde kinderen had, die ook eens in de 2 weken bij hen waren. Ze vindt het niet gemakkelijk om over Wim te praten. Het verlies is nog vers. Ze heeft 2 foto's van Wim meegenomen die we op tafel zetten, zodat hij erbij is. Ik had natuurlijk een biologische vader, die is mijn leven uitgegaan. Mijn ouders zijn gescheiden. Ik heb mijn biologische vader niet meer gezien daarna. En Wim heeft eigenlijk gewoon, ja, kwam daarvoor in de plaats. Zo lijkt het. Terwijl het best wel een knip is in je leven als kind. Dat op 8-jarige leeftijd je ene vader, je biologische vader, uit je leven verdwijnt. En er komt een nieuwe vader voor in de plaats. Ik heb met Wim nog wel eens gehad over die eerste periode. Daar heeft hij over gezegd dat ik wel een beetje de kat uit de bomen keek. Ik kan me dat zelf niet zo herinneren. Ja, het is natuurlijk toch gek. Er komt ineens toch een nieuwe man. Kun je nog herinneren wat je van hem vond dan? Ik vond hem prima. Anders was het denk ik ook niet zo gegaan. Dan had ik me misschien toch afgezet of zo. En dat is helemaal niet gebeurd. Toen je Wim leerde kennen als 8-jarige, had hij toen al dat kenmerkende ooglapje? Nee, toen had hij dat nog niet. Hij is op een gegeven moment, toen was hij denk ik 3 jaar in ons leven, iets langer. Toen was er ineens geconstateerd dat zijn oog wat naar voren stond, zijn ene oog. En toen is dat verder onderzocht en toen dachten ze dat het kwaadaardig was. Dus toen hebben ze moeten besluiten om het te opereren. Na de operatie kwamen ze erachter dat het toch onschuldig was. Het was een kieste. Maar ze had het niet goed teruggezet in zijn hoofd. Het oog stond een beetje scheef. En hij kon er niet goed meer mee zien. En omdat het toch allerlei sensaties gaf en gewoon een heel onrustig beeld, is hij die lap gaan dragen. Hoe vond je dat als kind? Ik herinner me nog heel goed dat hij dacht dat hij er weer mee kon zien. Dat het zicht beter werd. Ik zie hem nog staan, zo hoopvol in de kamer, van het gaat toch goed komen met mijn oog. Ja, toen kreeg je die lab. Ja, ik vond er niet zoveel van. Het was alleen maar die spanning in het begin van, wat gaat het? Er was gewoon gezegd van, u heeft nog maar een paar maanden te leven. Dus dat was meer de opluchting, dat het gewoon iets voorbijgaans was. Ja, dus dat was eigenlijk meer wat mij ook bezig hield toen dan van stoer over, hij heeft een lab op. Eva herinnert zich dat met de komst van Wim een hele nieuwe periode in haar leven aanbrak, waarin een grote rol was weggelegd voor Frankrijk. Wij waren, voordat Wim in ons leven kwam, waren wij nog nooit naar Frankrijk geweest. En Wim kwam en we gingen ineens op vakantie naar Frankrijk. En daar, wat hij bijvoorbeeld deed, is nachtwandelingen doen met ons in het bos, 's nachts. Dat vonden we allemaal ontzettend spannend. En alle andere activiteiten, zwemmen en Hij vertelde ook verhalen, die verzon hij ter plekke, over Kleine Aap. Nou, daar zaten wij aan zijn, hingen we aan zijn lippen. En dan was het beginzin, Kleine Aap zat in het bos, dat zei hij dan altijd. En dan riepen wij, en zijn borsten zaten los. Toen wij nog kampeerden, voordat het huis er was, kwam de oude padvinders. Hij had als kind bij de padvinderij gezeten. Dan kwamen de padvinders dingen weer helemaal naar boven. Wat voor dingen dan? Nou, wat hij eigenlijk het liefst had willen doen is camping sauvage, in het wild kamperen. Maar dat gebeurde, dat kon niet, mocht niet in Frankrijk, geloof ik. Dus wij gingen altijd naar een boerderijcamping, camping à la ferme. En daar werd, nou ja, hij had echt van die bepaalde regels. De tenten moesten gewoon geen bungalow-tenten, was uit een boze. Flessen niet in de koeltas, maar die moesten in de grond, in een gat. En daar kwam dan iets overheen. Hij maakte het pannenrek zelf van takken uit het bos. Die werden helemaal zo, heel zorgvuldig werd dat aan elkaar gestrikt. En als het ging onweren, en dat gebeurde nogal eens, dan ging die naar buiten om geulen te graven om de tenten. Dat het water. En dat ging ook met een enorme precisie en drive. Toen was hij echt uren bezig. Wij hielpen daar niet mee om die geulen voor elkaar te krijgen. Wij kregen ook de opdracht nooit tegen het tentdoek, want dan gaat het lekken. Dus dat werd er gewoon echt ingehamerd. Eten uit mestins. Dus het was een soort survivalaar. Misschien wel, moment. Ja. En dat had hij geleerd bij de padvinders. Ja, daar moet het vandaan komen. Dat zei hij ook zelf, van, dat hij daar een hoop had opgedaan. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne. Mais l'amour y fleurit quand même à Göttingen, à Göttingen. Niet lang daarna kochten Tony en Wim een oud huis in de Cevennes. In dat Franse huis, dat ook model stond voor het decor in zijn roman De Waarnemer, was hij altijd druk bezig. Er stond een montageset en er werd gelezen, zoals altijd. Overal waar hij kwam lagen boeken, tot aan het toilet toe. Maar er was ook altijd veel fysiek werk te verrichten. Er moesten bomen worden omgezaagd, onkruid gewiet, struiken worden gesnoeid. En dan was er nog het onderhoud aan het huis zelf. Heeft ook, dat vind ik ook nog ook zo typerend, toen hij het huis kreeg, heeft ook een heel schriftje aangelegd, gemaakt, met woorden die met dat huis te maken hadden. En die hij uit zijn hoofd wilde kennen, wilde leren. Voorstel dat er wat zou gebeuren bij het water, dat het water niet meer zou stromen. Dan moest hij wel uit de voeten kunnen met zijn taal. Ik moet dan ook gelijk denken aan dat hij zijn hele leven bezig was met die oorlog. Had het daar ook iets mee te maken dat je altijd zelfredzaam moet zijn? Of... Nou, het is wel grappig dat je dat zegt, want wat hij tegen ons wel zei als er weer eens ergens een oorlog uitbrak, en ook nog weer met Oekraïne, van je moet wel hamsteren, heeft hij op een gegeven moment ook een lijst toegezonden, een e-mail ge-e-mailed van wat je dan in huis moest halen en zo. En hij had ook zoiets van, ja, als het echt de nood aan de man komt in Nederland, kunnen we altijd nog naar Frankrijk trekken. Dus misschien dat er in de verte wel een soort van verband is. Heb jij als dochter ooit kunnen achterhalen waarom dat zo'n interessant thema voor hem was? Of zo'n prangend thema? De oorlog. Nou ja, ik weet... Nee... Ja, is het de oorlog of was het ook de vraag van of iemand goed of fout is? Ja, uiteindelijk wel was dat wat hem heel erg interesseerde, toch? Want daar hebben we wel het ook wel over gehad. Van wat zou je doen als het nu weer zover is? Ja, hij heeft er ook over gezegd van dat hij toen hij jonger was, dat hij dan zonder meer fout zou zijn geweest als padvindersjongetje. Stel dat dan Hitler aan de macht was geweest, dan had hij zich zo bij de Hitlerjugend aangesloten gezien. Omdat hij toen heel erg in de pas liep en dus ook over zichzelf kon hij dat niet zeggen. Nee, maar en ook de vraag die hij zich stelde was van, ja, wat doe je als het oorlog is en je moet kiezen? Hè, ga je de verkeerde kant op of niet? En je hebt vrouw en kinderen thuis zitten die iets aangedaan wordt. als, hè, dat, het is niet heel makkelijk te beantwoorden. Nee, maar dat hij, wat je zei, van ja, hij had zichzelf als kind zo de verkeerde kant op zien gaan. Dat hoorde ik hem zeggen in een interview met iemand anders. Maar dat is natuurlijk ook meer een angst. Ja. Ja, ik zie Wim toch iemand die niet vaak het verkeerde deed, zolang ik hem kende. Juist als een soort steun en toevoeging. Ja, dan begin ik. Vol te schieten. Een soort steun en toeverlaat. Je kon gewoon alles aan hem vragen. Dat was gewoon zo goed aan hem. Waar het ook over ging. Of het nou over de oorlog ging in Oekraïne. Hè, van wat zou Wim ervan vinden? Of hij had ook een jaar medicijnen gestudeerd. Is hij mee gestopt voortijdig? Maar ja, als ik wat had, dan ging ik als eerst even langs dokter Wim. En dan zei hij van ja, maar ik ben geen echte arts. Ga maar toch maar mee naar de huisarts. En hij had het toch altijd bij het goede eind. Ik denk dat hij ook een hele goede huisarts zou zijn geweest. Ja, nou ja, ik kan nog wel dingen opnoemen waarom hij zo belangrijk was. Dus ja, op een bepaalde manier hand aan de pols houden. Ja, controle. Was het een controlfreak? Misschien in bepaalde opzichten. Maar ja, hand aan de pols vind ik een betere benaming. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance. Il était une fois commence. Na de verkeerde diagnose aan zijn oog werd Wim in de jaren 90 echt ziek. Hij kreeg een vervangende hartklep, meerdere keren. In 2019 verslechterde zijn hartziekte nog verder. En toen hebben ze besloten om een steunhart bij hem erin te zetten. Ja, en dat is gewoon een hele heftige operatie, waarbij je gewoon je leven ook wel verandert. Kun je bijvoorbeeld daarna niet meer zwemmen. Dat is iets wat hij heel graag deed. En je moet gewoon dat heel goed bijhouden. En je functioneert op batterijen. Want je moet ook altijd een pak batterijen bij je houden. En altijd een rugzak met een noodvoorraad. Jeetje. Ja, dus het was wel een hele ingrijpende operatie is dat geweest. En heeft hij ook succesvol doorstaan? En is Frankrijk toen ook verdwenen? Ja. Ja, daar kon hij toen niet meer bivakeren. Dus dat heeft hij toen moeten verkopen, het huis in Frankrijk. Maar wat dat betreft hing hij ontzettend aan het leven. Hij had er alles voor over om maar door te kunnen gaan. Hij zat op een gegeven moment echt met touwtjes aan elkaar vast, kun je zeggen. Want hij had ook nog een pacemaker. Dus dat was gewoon één grote apparatentoestand aan zijn lijf. Maar hij is daar gewoon geweldig mee omgegaan. En goed schoonhouden, want dat moest ook. Want er gaat gewoon een slang gaat door je, gaat ergens je lijf in. En dan zit het apparaat, die pomp, want het is een pomp die de linkerhartkamer, als ik het goed zeg, op gang moet houden. Dat moet gewoon heel goed en secuur verzorgd worden. Nou, dat had hij allemaal heel netjes, zoals hij die geulen graafde en van alles heel netjes bijhield. Hoe was dat in die laatste jaren dan, dat hij zo patiënt was geworden? Hij heeft nooit het hoofd erbij neergelegd van nou is het zo en de dood afwachten. Ja, tot het eind. Toen wel, want toen bleek dat ze toch gewoon niks meer konden doen. Het was toch nog wel vrij onverwacht. De podcast heet Wat blijft? Wat blijft er? Ja, zijn manier van in het leven staan. Ja. Een manier waar ik ook nog wel wat van kan leren, denk ik. Ja. In welk opzicht? Nou, dat toch van alles uithalen wat je wil, maar zonder dat het heel erg streberig is. Of ja. Ja, het leven ten volle leven. Maar dan wel met in het achterhoofd je voorbereiden op erge dingen die eventueel kunnen gebeuren. Ja. Dit was de podcastaflevering van Wat blijft over programmamaker Wim Keizer, die Lotje IJzermans over hem maakte. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app. En iedere twee weken zetten we daar een nieuwe podcast in. Dit was Wat blijft. Volgende week praten we met Katrien Schreuder over Yayoi Kusama. Dat is de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam. die over haar gaat. De directe aanleiding voor de tentoonstelling is de geruchtmakende performance die Kusama in 1967 in het Stedelijk Museum Schiedam uitvoerde. Toen heeft Kusama in ons museum in de kapel een happening uitgevoerd waarbij ze spontaan de kunstenaar Jan van Schoonhoven beschilderde met stipjes, zegt conservator Katrien Schreuder. Nou, dat is volgende week. En hierna om 14:00 Benji natuurlijk, met als gast Mathéa Safar, creatief directeur van Stichting De Vrolijkheid. Zij investeren met kunst in de ontwikkeling van jongeren in AZC's. Ik wens u een heel fijne nacht en tot volgende week. NPO Radio 1. 2:00